Açık Gazete. Merhabalar, bugün 7 Ağustos Cuma. Yıl 2020, ay 8, gün 220, Hızır 94. 1441 Hicri, Zilhicce 17, 1436 Rumi, Temmuz 25. Fırtına. Yağmur. Günün malumatı. Dünyaca ünlü dedektif Sherlock Holmes, karakterinin yaratıcısı İngiliz yazar Arthur Conan Doyle aslında bir göz doktoruydu. Büyük saatli marif takvimi. O pintor Pogogan amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles. É cego, Steve Wanda é cego, e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela, a Guanabara. E que se passara, passa, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei, a praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo jeans. Eu soube meus tênis e o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, quase não púrpura. O branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas. E uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo. Herkese merhaba, Açık Radyo burası, 94.9 ve AçıkRadyo.com.tr. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay, bu hafta Ömer Madra yok, istirahate devam ediyor. Evrim Kepenek konuk programcı olarak destek oluyor. Teknik ekipte Feryal Kabil var ve Andrei Gritsko da bize destek vermekte. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış şarkımız Brezilyalı şarkıcı Caetano Veloso'dan geldi. O Estrangeiro başlıklı şarkısı, isimli şarkısı yabancı anlamına geliyormuş. Veloso 1942 yılında bugün doğdu ve Brezilya'nın Bob Dylan'ı olarak biliniyor kendisi. Besteci, şarkıcı, gitarist, yazar ve bir politik aktivist aynı zamanda. Özellikle 1960'larda Tropicalismo diye bilinen bir müzik hareketinin de en önemli isimlerinden bir tanesi Brezilya'da. Özellikle diktatörlük döneminde, askeri diktatörlük döneminde. Son yüzyılın en önemli, en büyük yazarlarından, şarkı sözü yazarlarından bir tanesi olarak biliyormuş. Şarkı sözleri genellikle oldukça uzun oluyor. Bu şarkısında da yabancı isimli, O Estrangeiro şarkısında da böyle. Ganamabara koyu üzerine yazmış şarkıyı. Ressam Paul Gauguin, Ganabara, koyunu çok, ışıklarını çok severdi. Yazar Cole Porter ışıklarını çok severdi. Antropolojist Claude Lévi-Strauss ise hiç sevmezdi diye giden ilginç bir şarkı dinlediniz. Şimdi buradan tarihte bugüne geçebiliriz. 1871 yılında bugün Paris Komünü sonrası komüncülerin yargılandığı ilk dava başladı. Yargılanmayı bekleyen 36 bin politik tutuklu vardı. 1964 yılında bugün Vietnamlıların Amerikan Savaşı dediği Vietnam Savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Başkanı Vietnam asker yollama yetkisi verdi. ABD Kuzey Vietnam'a karşı eyleme geçmiş oldu bu şekilde. Başkan Lyndon Johnson Kuzey Vietnam'da komünist rejime karşı bütün önlemlerin alınacağını söylemiş. 1993 yılında bugün Başbakan Tansu Çiller göreve giden 400 bin işçiye karşı çıktı. Greve giden 400 bin işçiye karşı çıktı. Çiller halkın parasını işçiye vermem dedi. Tabii işçiler halktan değil çünkü. 2008 yılında bugünse Gürcistan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da askeri operasyon başlatmasının ardından Güney Osetya, Rusya, Abhazya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı başlamış. Rusya'nın da aktif bir şekilde müdahil oldu ve ardından da benzer bir müdahaleyi Ukrayna'da gerçekleştirdiğine, daha sonra da Suriye'de yine gerçekleştirdiğine şahit olacağız. Şimdi Osman Kavala ile her gün olduğu gibi devam edelim. Gazeteci Mehveş Evi'nin Osman Kavala'nın tutukluluğunun birinci gününde yaptığı röportajlar var. 18 röportaj var. Her gün bir tanesini veriyorduk. Bugün de Osman Kavala ile nasıl tanıştım röportajlarında sanatçı Didem Pekün anlatıyor. Didem Pekün sanatçı, belgeselci ve akademisyen. Berlin'de yaşıyor. Peki Osman Kavala ile nasıl tanıştı? Osman Kavala ile 2009 senesinde tanıştım. Onu da bugün bütün e-mailleri, eski e-maillere geri dönüp teker teker okuyup hikayeyi kafamda oturtunca 2009 olduğunu çözdüm. 2009'da Tülay Gelman'la ilgili bir film yapıyordum. Sanıyorum Çiğdem Mater'di. Dedi ki Osman Bey ile tanışman lazım. Anadolu Kültür'de çalışıyordu kendisi de. Osman Bey'e öylesine bir mail attım. Ben Didem Pekün, işte film yapıyorum, Tülay Gelman'la ilgili sizinle tanışmam lazımmış. Osman Bey her zamanki cömertliği, kibarlığıyla davet etti ofisine. Ofisine gittim. O gün itibariyle Tülay Gelman dahil 3 filmimde ve eğitimimde yanımda oldu. 2009 senesiydi, ofisine gittim Osman Bey'in. İşte o film zaten Barış Doğrusöz'le beraber yapmıştık. Paris-İstanbul gitgelleri bol olan bir filmdi. Prodüksiyon bunu gerektiriyordu. Tülay Hanım Paris'te yaşıyor. Osman Bey ilk etapta biletlerle, gitgelle, lojistik destek diyelim buna. Ama Osman yani Osman Bey şöyle yaptı, böyle yaptı da öte şunu da söylemek istiyorum ben. Mehveş, Osman Bey sadece sanatçı desteklemez, sanatçıyla beraber de düşünür, paylaşır süreci. Bence Osman Bey'i en özel kılan şeylerden biri de budur. Biz Osman Bey'le filmin her adımını paylaştık. Kaba montaj bittiğinde ofisine gittik. Osman Bey'in ofisinde projeksiyon aleti kurup onca işin arasında kaba montaj, kim bilir ne kaba, ne derece kabaydı, ama Osman Bey oturdu, seyretti. Sonra ofisteki ekibi davet etti. Beraber bize fikirlerini verdiler. Gittik, biraz daha çalıştık. Sonra bizim eve geldi. Evde filmin bitmiş halini izledi. Sonra basın gösterimine geldi. Yani sadece gelmedi, sayesinde yaptı. Hatta şöyle bir anekdot da anlatmak isterim. O 2,5 sene filmin prodüksiyonunda her adımında sürekli Osman Bey şöyle oldu, böyle oldu, artık şimdi e-maillere bakarken de görüyorum, sürekli de mail atmışım. Şimdi de şöyle oldu, şimdi de böyle oldu falan diye. Ekibin bir parçası olur Osman Bey, onu söylemeye çalışıyorum size. Basın gösteriminde filmi sunarken en önemli faktörlerden biri olan Anadolu kültürü unuttum. Ve sonrasında da özel de bir geceydi. Çok özel bir geceydi. Hıfzı Topuz, Melek Ulagay sundu. İkisi sundular filmi. Yaşar Kemal'ler. Yani çok özel bir geceydi. Herkese onur etmek gerekir de böyle bir gecede. Ve Osman Bey akabinde yazdım. Osman Bey, ya unuttum ben nasıl yaparım falan. Ama şey, her zamanki Osman Bey sakinliği ve şeyle, o bir Tülay Germa'nı anma gecesi gibiydi. Doğru olmazdı zaten, gibi bir alçak gönüllü cevap vermişti. O maile rastladım bugün eskilere giderken. En son mailime baktım hatta Osman Bey. Osman Bey, 3. film, son 10 senedir ne yaptıysam yanımdaydınız diye çok detaylı ben öyle bir şey yazmışım. Dolayısıyla benim şu kitabı yapmak önemliydi. Asena ile bir gün öğle yemeği yiyorduk Osman Bey'in doğum günü. Ne yapsak? Hadi kitap yapalım. Neredeyse 2 ay oturup Meveş okdoğumgunu@gmail.com e-mailine gelen 300'e yakın Osman Bey'e iletişmeye çalışan insanla yazıştım. Neler hissettim? Aslında hep onun şakasını yapıyordum. Osman Kavala helpline gibi oldum diye. Çünkü Osman Bey'in sadece benim değil, onlarca, yüzlerce kişinin hayatına dokunduğunu düşünüyorum. Bu kitap sayesinde o sesler çıktı, onu söyleyebilirim. Çünkü Osman Kavala bizim vicdanımız. Evet, Osman Kavala hakkında sanatçı Didem Pekün konuştu. Şimdi buradan dünya ve ülke gündemine geçebiliriz. Tabii ki ilk önce Beyrut patlamasında yaşananlar, yani son gelişmelerden bahsedebiliriz. Hem maalesef ölü rakamları artıyor, hem de neden bu patlamanın olduğuna dair ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama yine de komplo teorileri de bir yandan sürüyor. Beyrut'un ve Lübnan'ın geleceği de tartışılıyor. Bu krizi nasıl atlatacak? Zaten uzunca bir süredir kriz içerisindeydi. Ekonomik ve politik bir kriz vardı ülkede. Bu sefer nasıl çıkacak bu süreçten deniyor. Guardian'da bir sabah haberi var. Çok sayıda gösterici parlamento önünde hükümeti protesto etmek için, hatta sadece hükümet değil bütün siyasileri protesto etmek için toplanmışlar. Öfkeli kalabalığın öfkesi biraz şiddet olaylarına da yansımış. Polis de tabii ki her zaman olduğu gibi şiddet kullanarak yanıt vermiş öfkeli kalabalığa. Ölü sayısının ise 157'yi bulduğu söyleniyor. Dün programdan çıkarken 135 civarı idi. 157 diyor Guardian gazetesi. Deutsche Welle'de bir ayrıntılı bir habere yer vermişler. Patlamadan şans eseri kurtulan Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir hastanede çalışan Lübnanlı Doktor Fred Biteş anlatıyor. Patlamaya sebep olduğu düşünülen amonyum nitrat maddesinin insan vücudunda yıkıcı etkileri olduğunu ve vücutta tepkilerinin birkaç yıl sonra görüldüğüne de dikkat çekmiş. Önemli bir açıklama yapmış. Çünkü çok yoğun bir kimyasal maddeden söz ediyoruz. Yani sadece 157 kişi şu anda hayatını kaybetmiş olsa da yüz binlerce insanın yaşadığı bir yer Beyrut. Dolayısıyla bu havayı, kimyasallı havayı solumalarının da çok ciddi tehlikeler olacağının üzerinde duruyor bu röportajda Doktor Biteş. Herkes bu felaketten zarar görmüş, birisini tanıyor. Tıpkı Hiroşima gibiydi diye de Deutsche Welle'ye söylemiş. Bu arada sosyal medyada hemen bir kampanya başladığı haberi var. Evlerimiz açık etiketi altında çok sayıda Beyrutlu telefon numaralarını ve adreslerini yazarak yatacak yeri olmayanlara evlerini açmış. Çünkü 300 bin kişi evsiz kaldı patlamadan sonra. Çok sert, hatta Kıbrıs'tan bile yaklaşık 300 kilometre sanırım uzaklıktaki Kıbrıs'tan bile hissedilmişti. Dolayısıyla civar yerlerde patlamanın olduğu limanın yakınlarındaki çok sayıda binada ağır hasar vardı. İnsanlar evsiz kaldılar. Bir yandansa hükümet mümkünse Beyrutluların şehri terk etmesini istiyor. Dumandan dolayı, kimyasal bir duman olmasından dolayı. Bu arada olayların da karışabileceğinden söz etmiş Deutsche Welle. Çünkü Lübnan eski başbakanı Refik Hariri'nin suikastiyle ilgili görülen uluslararası davanın da bu hafta karar vermesi bekleniyormuş. Ülkeyi oldukça büyük bir istikrarsızlığa da sürüklemişti bu olay. Verilecek hüküm ülkede hali hazırda mezhep siyaseti ve yolsuz politikacılara duyulan öfkeyle bir araya gelebilir. Ülkede gerilim yeni bir boyuta ulaşabilir deniyor. Bu arada da komple teorileri tabii ki durmak bilmiyor, öyle değil mi Evrim? Evet, her böyle büyük patlamanın ardından ya da böyle toplumun büyük bir kısmını etkileyen facianın ardından da komple teorileri görüyoruz. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman patlamasının hemen ardından pek çok son dakika haberi hızlı bir şekilde yayıldı zaten. BBC Türkçe'de hem Twitter üzerinden hem Facebook ve diğer sosyal medya ağları üzerinden yayılan komple teorilerini derlemiş. Şöyle bir haber var. Dolaşıma sokulan bazı videolarda söylenen ilk şey tabii ki havai fişek fabrikasındaydı patlamanın gerçekleştiği ve bu yönde de çok sayıda tweet atılmıştı. Ama bazı sosyal medya kullanıcıları da patlamanın atom bombası olduğunu iddia ettiler ve daha sonra silindi gerçi bu tweet. Yalnız bu sosyal medya hesabının 100 binden fazla takipçisi vardı. Dolayısıyla hani bu atom bombası iddiasını da yine pek çok insan duymuş oldu. Daha sonra bu kullanıcı tweetini silmiş olsa da bu ilk bilgi yayıldı. Yanlış bilgiler ve doğru bilgiler de bu şekilde birbiriyle karışmış oluyor, karışıyor. Nükleer bombalarla ilgili asılsız iddialardan bazıları da yine ABD, İsrail veya Hizbullah koydu şeklindeydi. Bunların da bir takım taraflı haber siteleri ve kamuoyuna mal olmuş kişiler tarafından paylaşıldığı görüldü. Stratejik Diyalog Enstitüsü'nün bir araştırmasını paylaşmış BBC Türkçe ve araştırmaya göre aşırı sağ gruplar tarafından desteklenen komplo teorileri Facebook, 4chan, Reddit ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıldı demiş Enstitü. Ve Enstitü'den Colliver BBC News'e şunları söylüyor. Diyor ki uzman, aşırı sağcı web siteleri de dahil olmak üzere patlamanın arkasında İsrail'in ya da diğer ulus devletlerin olduğuna dair bir takım dezenformasyon kaynakları gördük diyor. Bu Twitter'daki ve Facebook'taki ve sosyal medyadaki bütün iddiaları inceledikten sonra bu açıklamayı yapıyor ve diyor ki bu arada Lübnan ve İsrail'deki yetkililer İsrail'in olayla ilgisi olduğunu, patlamayla ilgisi olduğunu reddettiler bu iddiaları. ABD Başkanı Trump'ı destekleyen bir kesim tarafından savunulan bir komplo teorisi de Queen destekçileri dahil olmak üzere aşırı sağ komplo teorisyenleri de Facebook'ta patlama hakkında yanlış iddiaları paylaşmaya başladılar ve bu iddiaları da üstelik devam ettiler yalanlamasına rağmen. Saldırı bu gruplar tarafından hükümet ile merkez bankacılığı sistemi arasındaki bir savaş olarak yorumlandı. İsrail Başbakanı 2018'de gerçekleşen bir saldırı vardı. Ona işaret etmiyor. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya atıf yapılarak yapıldı iddia bu. Netanyahu'nun o konuşmasında elinde tuttuğu Beyrut haritasıyla ilgiliydi. Bunlar hatırlatıldı. Bu sebeple bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri İsrail'in patlamada parmağı olduğunun tamamen tırnak içinde söylüyorum kanıtı olarak kullandı. Paylaşımlarda Netanyahu'nun görüntüleri değiştirilmedi ancak bağlamından oldukça çıkarıldı, saptırıldı. Netanyahu 2018'deki o konuşmasında Beyrut'ta Hizbullah'ın silah sakladığını iddia etti. Farklı bir bölgeyi işaret ediyor oysa. Patlama sahası Netanyahu'nun stabil bir olarak gösterdiği bölgenin birkaç kilometre kuzeyindeydi. Yine iddialara dair ya da dezenformasyon bilgilere dair Trump'ın yorumları da vardı. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, patlamaya ilişkin korkunç bir saldırı ifadelerini kullanmıştı. Patlamanın bir saldırı olduğu hakkındaki söylentilerini de yoğunlaştırmıştı. Yine aynı enstitü, Stratejik Diyalog Enstitüsü'nün tarafından yapılan bir araştırmada patlamanın bir terör saldırısı veya bomba olduğunun öne sürülmesinin arkasında aşırı sağ grupların olduğu ifade edildi. Telegram'da dolaşıma giren bir mesajda Trump'ın patlamaya ilişkin korkunç bir terörist saldırı ifadeleri kullandığı hatırlatıldı. Oysa patlama için korkunç bir saldırı demişti. Yani bilgi yayılırken Trump'ın Beyaz Saray'daki korkunç bir saldırı açıklamasına korkunç bir terör saldırısı ifadelerini ekleyip bilgiyi bu şekilde yaymışlardı. Yine enstitüden uzman, aynı uzman diyor ki Trump hakkındaki bu iddialara ilişkin Trump'ın açıklamalarındaki saldırı sözünün 24 saat içinde komplo teorisyenlerine ve iddialarının nedenli güçlendirdiğini gördük diyor. Kriz anlarında yanlış bir dil kullanımı ve yanlış iletişimin ne kadar riskli olabileceği de bir kez daha ortaya çıktı diyor. Trump bir yandan böyle bir komple teorisine zemin hazırlayan açıklamalar yapmaya devam ediyor. İlk günlerden beri atak kelimesini kullanıyor, saldırı kelimesini kullanıyordu. Ve ben öyle düşünüyorum. Görüntülere bakınca, hani bizim de seyrettiğimiz sosyal medya görüntülerine bakıp bu sonuca vardığını söylüyordu. Yani bir istihbarata yönelik hiçbir şeyi yok. Bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görüntülerden böyle algılıyoruz. Benim gibi düşünen komutanlar da var diyordu. Dün bu soru soruldu. Yani Lübnan hükümeti böyle bir saldırı olmadığını söylüyor dediğinde şöyle bir açıklama yapmış. Olayda bazı bomba parçaları şeyler etrafa saçılmış. Bu belki bir kazaydı, belki de bir saldırıydı. Şu anda kimsenin bir şey söyleyebileceğini sanmam. Konuya bakıyoruz. Bazıları bunun saldırı olduğunu düşünüyor diyor. Buradaki bazıları kendisi. Bazıları da düşünmüyor demiş. Buradaki bazıları da saldırıya uğrayan Lübnan hükümeti. Yani Lübnan hükümeti. Bir saldırı olduğuna dair bir şey yok şu anda elimizde diyor bu arada. Aslında yani Trump'ın bu açıklamaları tam iletişim fakültelerinde işte dil kullanımı, habercilikte dil, işte politikacıların dilinin nelere yol açabileceği yönündeki bir örnek olarak anlatılabilecek bir örnek yani bu aslında. Evet, Trump tabii böyle konuştukça da onun en büyük destekçiler olan, büyük bir komple teorisi hareketi olan QAnon ekibi, yani Q hareketi diye geçiyor. Yani Trump'ın dünyanın en büyük pedofil çetesine karşı bir mücadele verdiğini anlatan tuhaf bir aşırı sağcı hareket bunlar. Bu Beyrut patlamasının, Beyrut'taki patlamanın bir saldırı olduğunu söylüyorlar. Buradan nereye varmaya çalıştıklarını tabii bir yandan da bilmiyorum. Ama öte yandan Beyrut'taki patlamanın bir nükleer patlama olmadığına dair açıklamalar bilim insanlarından da geliyor. Ya da uzmanlardan. Hepsi bilim insanı değil belki bunların. Bir tanesi Independent Türkçe'de yer almış. İngiliz şirket, bir teknoloji şirketinin CEO'suyla görüşmüşler. Bu patlama bir nükleer bombadan daha az ve geleneksel bir bombadan daha güçlü olarak sınıflandırılabilir diyor. Muhtemelen tarihin en büyük nükleer olmayan patlamaları arasında yer alıyor diye bahsetmiş. Flinders Üniversitesi Kriminal Çevre ve Analitik Kimya Koleji'nden Stuart Walker ise patlama görüntülerinde önce beyaz ve gri duman gördük. Ardından büyük bir kırmızı duman bulutu ve büyük beyaz mantar bulutunun açığa çıktığı görüldü. Ki bu beyaz mantar bulutu nükleer iddialarının ana sebebiydi. Bu beyaz ve gri dumanın amonyum nitrat, kırmızı ve kahverengi dumanın nitrik oksit ve su olduğunu gösterir açıklamalarında bulunmuş. Şey ise mantar görünümü ise ille de nükleer patlamalarda olmaz. Böyle bir diğer yüksek güçlü birçok patlamada görülen bir şeydir diye anlatıyorlar. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hamit Hancı ve liman tesisi güvenlik uzmanı Alp Aslan ise Independent Türkçe'nin sorularına bir metin hazırlayarak yanıt vermişler. Süre patlama için kriter değildir diyorlar açıklamalarında. Başka parametrelere bakılmalı. Sıcaklık, saklama koşulları, diğer maddelerle etkileşim ve tabii ki sabotaj ihtimallerinden onlar söz etmiş. Burada süreden kastettikleri yani 6 yıldır bekliyor siloda 2700 ton patlayıcı malzeme. Bunlar 6 yıl içerisinde evet artık hani tehlikeli bir hale gelmiştir iddialarına karşı. Yani uzun süredir orada olduğu için patlama oldu iddialarına karşı. Hayır, bundan dolayı olmaz bir bu kimyasal madde yıllandığı için patlamış olamaz diyorlar. Şöyle bir açıklama getirmişler. Amonyum nitratın ciddi patlama ve tahribat etkisi vardır. Ancak her patlama aynı şekilde etki yapmaz. Aslında bu patlama beklenenin altında demiş uzmanlar. Pantone renk skalasına göre duman rengi incelendiğinde 5. seviye yani en düşük seviyede bir patlama bu kimyasal açıdan. Dumanda kırmızı mor renk var. En yüksek düzeyde patlamada duman rengi beyaz olur diye de uyarıyorlar. Bir de Independent Türkçe'de beşeriyetin gördüğü en uzun sabır testi Lübnan ekonomisi diye başlıklı bir yazı çıktı. Gökçen Tuncer uzunca bir yazı kaleme almış. Lübnan ekonomisinin 1970'lerde Orta Doğu'nun refah ülkesiyken nasıl bu hale geldiğini uzun uzun anlatmış. Tabii ki bunlara yer veremiyoruz ama 1990'larda iç savaştan çıktıklarında oldukça harap bir ekonomi halindeydi. Daha sonra da ekonomisi hiç toparlanmadı. Yolsuzluk vesaire şiddet falan da bir şekilde devam etmiş durumda diyor. Bu patlama 3 ila 5 milyar dolarlık bir hasar yaratmış Lübnan'da. Bu doğrudan fiziksel hasar. Diğer ileride sebep olacağı diğer etkileri bilmiyoruz henüz. Ama bu paranın Lübnan ekonomisi için önemini şöyle açıklamış. Henüz birkaç haftadır Lübnan hükümeti zaten IMF ile bir görüşme yapıyordu ve 10 milyar dolarlık kredi için uzun zamandır görüşüyordu. Ama bu kredinin salınmamış olmasının ana sebebi reform talep ediyor IMF ve bu reform ise yolsuzlukla mücadelede olması gerekir deniyor. Ardından da Dünya Bankası verilerinden söz etmiş. Lübnan nüfusuna göre çok ciddi sayıda insanın etkilendiğini söylüyor. 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu da hatırlatmış burada Independent Türkçe yazarı. 6,8 milyonluk bir nüfus Lübnan. 1,5 milyonu Suriyeli yani her 5 kişiden bir tanesi mülteci. Bu 300 bin kişi arasında ne kadar mülteci var tabii. Henüz bu ayrıntılarda yer verilmemiş. London Schools of Economics Uluslararası İlişkiler Profesörü Fawaz Gerges ise Lübnan çöküşün sınırında değil. Lübnan'ın ekonomisi çöktü diye çok ağır bir yorum yapmış. Buradan nasıl çıkacağını bilemiyoruz diyorlar. Şöyle bir önemli vurguyu da yapmış yazar. Özellikle gıda meselesi. Bunu dün de birazcık hani sen de hatırlarsın Evrim biraz konuşmuştuk. Evet. Siloların yanında aslında tahıl ambarlarının da bulunduğu bunların da hasar gördüğünden söz ediliyordu. Ve Beyrut Limanı ithalat limanı %80 gıdasını dışarıdan alan bir ülke Lübnan. 750 bin Lübnanlı'ya gıda yardımı yapılacağı zaten önceden duyurulmuştu. Yani patlamanın öncesinde yoksullukla mücadele altında 750 bin yurttaşına gıda yardımı yapacaktı Lübnan diyor. Şimdi bu durum ne olacak diye de bir soru söz konusu. Yeni bir mülteci krizi konusunda Lübnan Bakanı Nasser Saidi uyarı yapmış. Ama bu sefer diyor göçe zorlanacak kişiler Lübnanlılar olacak. Yani Lübnan'dan kaçış başlayacak diyor. Lübnan'a gelecek olan Suriyelilerden değil Lübnanlıların mülteci konumuna düşeceğinden, özellikle gıda krizi sebebiyle bunun yaşanacağından söz ediyor. Dolayısıyla bu patlamanın etkileri daha uzun bir süre devam edecek. Biz de fırsat buldukça yer vermeye devam edeceğiz. İstersen biraz iklim haberleriyle devam edelim. Sonra da Selim Bodur'la korona günlerine geçeriz. Dün climate.copernicus.eu sitesinde önemli bir veri yayınlandı. Temmuz ayı verilerini ilan etti Copernicus. Ve Temmuz ayında dünyanın en sıcak 3. Temmuz ayını yaşadığını söyledi. Daha önce 2016 yılında sıcaklık rekoru kırılmıştı Temmuz ayında. Daha sonra 2019 ikinci en sıcak Temmuz ayı olmuştu. Şimdi ise 3. en sıcak Temmuz ayı olmuş. Fakat her yerde tabii eşit şekilde yaşanmıyor bu sıcaklık. Bazı yerlerde daha yüksek, bazı yerlerde daha az sıcaklık var. Avrupa'nın güneyinde örneğin sıcaklıklar ortalamanın çok çok üzerine çıkmış. Kuzeyinde ise ortalamanın altında kalmış. Nordik ülkelerde. Arktik kutup bölgesinde ise sıcaklıklar ortalamanın çok fazla üzerinde, rekor seviyede üzerinde 10 ila 15 derece kadar üstüne çıktığı söyleniyor bir olumsuz gelişme olarak. Ki bu bölgede, Sibirya'da yani, büyük orman yangınları da bir yandan yaşanmaya tabii devam ediyor. Dünyanın 1970'lerden bu yana her 10 yılda bir 0,2 derecelik bir sıcaklık artışında yaşadığını da hatırlatmışlar. Reuters'tan bir haber var. Bu küresel ısınma ile ilgili değil ama fosil yakıt şirketleriyle ilgili. Venezuela kıyılarında Falcon eyaletinde bir petrol sızıntısı yaşanmış. Okyanusa petrol sızdığı söyleniyor. Uzaydan çekilen fotoğraflarda denizin üstünün siyah bir yağ tabakasıyla kaplandığı görülebiliyor. Fakat Venezuela hükümetinden hala resmi bir açıklama olmadığına yer vermiş. Batı tarafında yer alıyor bu arada Falcon eyaleti de Venezuela'nın. Bir haberde İtalya'dan, Guardian'da yer almıştı bu haber. Çarşamba günü İtalya'nın Aosta Vadisi'ndeki Mont Blanc buzullarının düşme riski, eriyerek düşme riski özellikle civardaki köylere. Bu risk nedeniyle bölgenin boşaltıldığı haberi var. 500 bin metreküp buzulun düşmesinden endişe ediliyor deniyor. 65 kişi bölgede yaşayan, bu köylerde yaşayan 65 kişinin evleri boşaltılmış. Aynı durumun geçen yılda yaşandığı, 2013'ten beri buzulların olması gerekenden hızlı eriyerek bölge halkı için risk oluşturduğu söyleniyor ki bu da işte bir kez daha küresel ısınmayla bağdaştırılıyor. Bunların yanında bir de Guardian'da yine Avrupa'daki kuraklık haberi var. Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre küresel ısınma durdurulmadığı takdirde Orta Avrupa'da 7 kat daha sık kuraklık görülecek demiş Guardian. Orta Avrupa 2018 ve 2019'da tarihinin en kurak dönemini yaşamıştı diye de hatırlatma yapmış. Bu araştırmanın da ayrıntılı bir şekilde analizine yer vermiş. Bunları okumaya çok fazla vaktimiz yok ama 7 kat daha sıcak olacağını ve daha sık kuraklığın yaşanacağını, bunun da tabii ki bir gıda sorunu da beraberinde getireceğini Avrupa için söylemiş Guardian gazetesi. Şimdi buradan dünyadaki rakamlara bakarak geçebiliriz korona günlerine. 19 milyon 257 bine çıktı vaka sayısı küresel ölçekte, ölüm sayısı da 717 bin. İlk en üst sırada hala Amerika Birleşik Devletleri var. Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika bir yandan 538 binle bu arada Güney Afrika takip ediyor. Dün yine rakamlar Türkiye açısından açıklandı. Evet, sende bunların bilgisi vardır Evrim. Evet, son 24 saatte yani dün akşam 20.42 itibariyle Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre 1153 yeni vaka olduğunu açıkladı. 14 ölüm yaşandığını, yeni ölüm vakası yaşandığını söyledi, ekledi. ve test sayısı açıklanıyor uzun zamandır. Dünkü test sayılarının da 54.494 olduğunu açıkladı. Ha, artırmışlar o zaman. Evet. Ben buna dikkat etmemiştim. Çünkü 50 bin hatta 54-55 binlerdeydi. Hemen hemen her hafta azalmaya başladı. 40 bine kadar düşmüştü. Şimdi dün tekrar 54 bine çıkmış test sayısı. Bugüne kadar toplam test sayısını da açıklamış dün akşam. 5.081.802 test yapıldığını söylemiş şu ana kadar. Ve 580 Türkiye'de 580 ağır hasta bulunurken hastalarda zatürre oranının da %8,3 olduğunu belirtiyor. İyileşen hasta sayısını da açıklamış. 220.546 diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine sosyal medya hesabından Twitter'dan bir açıklama yapmış. Şöyle seslenmiş. Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir diyor. Türkiye'de duyuyor musun Evrim? Evet duyuyorum. Tamam pardon. Bu Türkiye'deki rakamlar hani gerçekten tehlikeli bir şekilde yükselirken aslında sadece Türkiye'de değil tabii dünyanın her tarafında bir yükseliş var. Hani görece en temkinli denilen en iyi mesele idare ediyor denilen ülkelerde de tehlikeli bir yükseliş var. Almanya'dan böyle bir haber vardı. Yine Deutsche Welle'den okuyorum. Günlük korona vakalarında ciddi bir yükselişten söz ediliyor. Binli rakamlar onlar da ulaşmışlar. Bizdeki resmi rakamlar gibi. En son 7 Mayıs'ta 1000 rakamı aşılmış Almanya'da. Ardından düşüşe geçmiş rakamlar. Fakat en son dün 3 ay aradan sonra tekrar binli rakamlara ulaşmışlar. Türkiye'deki bu artışla ilgili de CNN Türk canlı yayınına bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü katılmış. Evet, şöyle diyor bu artışla ilgili. Maalesef salgında bir artış trendi görünüyor. Bu hem bizde hem dünyada böyle. Maalesef salgın hız kesmediği gibi artıyor. Önümüzdeki günlerde bayrama ait bulaş zincirinin etkileri de muhtemelen eklenecek. Ki galiba bu Ayasofya'da yani kapalı bir ortamda bir araya gelinmenin de etkilerini göreceğiz yakın zamanda. Artışın devam edeceği konusunda endişeliyim demiş. Önemli bir açıklama yaparak da 250 bine yakın kişide virüs var diyor. Virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var. 250 bine yakın demiş. Şu anda yapılan hesaplar Türkiye'de aramızda dolaşan bunların çoğunun da hiçbir şikayeti yok. Aşağı yukarı 215 bin kişi var. Hasta olup dolaşan da 17-18 bin kişi var demiş. Bunların tabii bir kısmı tespit edilebiliyor test yaptırılarak. Cümlesi var. Belki son onu eklemekte fayda var. Şu anda hepimiz şöyle düşünmeliyiz diye çağrı yapıyor. Ben de virüsü taşıyorum. Rastladığım her kişi de virüsü taşıyor olabilir. Yani bu mantıkla, perspektifle bakarak belki hem yayılmasına daha az katkı sunup belki de işte bulaş riskinden de daha az etkilenme durumu da olabilir. Hani evet, o ilk kesinlikle günlerdeki izolasyon durumuna çağırıyor aslında. Evet, daha dikkatli olmamız gerektiğine yönelik arka arkaya uyarılar geliyor aslında. Şimdi korona günlerine geçebiliriz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Merhaba Selim Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Evrim, günaydın Feryal. Günaydın. Haftanın son programı iki duyuruyla başlayalım. Hep cuma günleri bunu yapıyoruz. Bugün önce sağlık programında saat 13'te Açık Radyo'da. Üç konuğumuz olacak. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfü Çamlı, Adana Tabip Odası Başkanı Doktor Selahattin Menteş ve İstanbul Tabip Odası Yürütme Kurulu üyesi Doktor Osman Küçük Osmanoğlu kendileriyle farklı illerde korona ile ilgili son gelişmeleri, COVID-19 salgınındaki farklı yörelerde olup bitenleri konuşacağız. Bu program ilginç olacak. Genelde son zamanlarda böyle farklı illerimizin tabip odası başkanlarıyla o yörenin gerçek tablosunu birlikte tartışmaktayız. Bir de korona günleriyle ilgili bir bilgi. Büyük olasılıkla önümüzdeki haftadan başlayarak pazartesi gününden, yani 10 Ağustos pazartesi gününden başlayarak korona günlerini her gün yapmayacağız. Haftada 2 güne taşıyacağız bu programı. Pazartesi ve Perşembe günleri eğer uygun olursanız belki 15 dakika değil biraz daha uzun tutarız ama çünkü çok bilimsel çalışmalar, çok birbirini tekrar eden çalışmalar oldu. Eğer durumda bir değişiklik olursa sonbahar aylarında tekrar eski formatına döneriz. Biraz önce Özdeş siz bahsettiniz bu Türkiye'deki durumdan, Almanya'daki durumdan. Şimdi Almanya'da bir günde 1045 olgu saptandı ve belirttiğin gibi 7 Mayıs'tan beri ilk kez böyle bir artış binli sayıların üzerine çıktı. Fransa'da da benzer bir durum oldu. Son 24 saatte 1600'den fazla olgu saptandı ve Fransa Başbakanı Macron hafta başı Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi topluyor. Arjantin yeni bir rekora imza attı 7147 olgu ile. Dünden itibaren bunu hep hesaplamaya çalışıyorum. Sen gelen son sayısal değerleri veriyorsun. Ben de bir gün önceden ne kadar artış olmuş? 272.663. Dün de 272.000 küsurdu. Böyle bir 272.000'e kilitlendi 2-3 gündür. Artan olgu sayısı dünyada ilginç. Bu arada son 3 haftada yeni 100.000 yaşam yitirildi COVID-19'dan tüm dünyada. Bu arada Donald Trump bu konuyla ilgili demeçlerinde, konuşmalarında, söylevlerinde yine gerçekten çok tuhaf, çok çelişkili şeyler söylüyor. Bir televizyon programında çocukların COVID-19'a yakalanmadığını, bunların bağışıklığı olduğunu çocukların söyledi ve bu yanlış bilgiyi, yanlış anlaşılacak bir takım önlemleri alınmasını ortadan kaldıracak söylevi Facebook videoyu kaldırdı kendi sitesinden. Ve bu arada uzmanlar Avrupa'da sonbaharda ikinci dalgayı bekliyorlar, gelecek gelebilir değil, artık kesin gözüyle bakıyorlar. Ama Eylül-Ekim değil, belki daha geç bir dönemde sonbaharın sonuna doğru. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da Afganistan'dan çarpıcı bir bilgi vermek istiyorum. Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkenin %31.5'i, üçte birini, yani yaklaşık 10 milyon kadar insanın enfekte olmuş olabileceğini hesapladıklarını bildirdiler. Bunlar tabii konunun boyutunu gösteriyor tüm dünyada artışı. İşte bu nedenle de ülkemizde hep tartışılan işte Kurban Bayramı oldu, bayramda ziyaretler oldu ya da Ayasofya açıldı, sosyal mesafeye dikkat edilmeden namazlar kılındı filan deniyor. Sadece bunlarla izah edemezsiniz. Yani Fransa'da, Almanya'daki artışları Kurban Bayramı'na ya da Notre Dame'ın açılışına filan bağlayamazsınız. Bu virüsün dinamikleri çok farklı. Söylenenler önemsizdir demek istemiyorum ama bunların yanı sıra bir de virüsün kendi dinamiği var. Alışılagelmişin dışında seyreder. Güney Afrika'da tütün satışları yasaklanmıştı COVID-19 nedeniyle. British American Tobacco şirketi itiraz etti. Bilimsel değildir bu yasak diye. Havayolları şirketlerinden haberler var. İlginç bir durum. Havayolları şirketleri %55'i bunlar uçuşları azaltacaklarını bildirdiler. Ama ilginçtir. Küçük havayolları şirketleri ise kâra geçmişler. Tuhaf bir şey. Havaalanı çalışanları da bunu hiç düşünmemiştik. Havaalanlarında işte free shoplarda ya da orada görevli olan yer hizmeti veren kişiler de işlerini kaybetmeye başladılar. Özellikle ilk çarpıcı veriler Kopenhag Havalimanı'ndan geldi. Bu havalimanında çok sayıda havalimanı çalışanı işlerinden çıkartılmışlar. Sanat ve gösteri dünyası tabii ne yapacağını bilemiyor. Hani sinema olsun, tiyatro olsun, konserler olsun. Ama bu kültür konusuna bakıldığında ilginç bir nokta ve sevindirici bir nokta belki de 2 aylık bir durgunluk yaşayan kitap ve yayıncılık sektöründe çok ciddi bir artış olmuş. Ve yaz aylarında Noel'i Christmas'ı yaşıyoruz diyorlar. Hani Noel veya Christmas arifesinde kitap satışları çok artar. Bu artışı biz şimdi görüyoruz. 23 Temmuz'da artış 2019'a göre %53'lük bir kitap artışı olmuş Avrupa genelinde. Bu tabii sevindirici, hoş bir gelişme. Bankaların sorunlarına değinip bir takım bilimsel çalışmalara geçeceğim. Bankalarla da ilgili olarak dün Fransız Bankası Société Générale'in işte 1.3 milyar kaybı olduğunu söylemiştik. Diğer Avrupa bankalarından da bilgiler geliyor. İspanya'daki Banco Santander 11.1 milyar euro kayıp yaşıyor. İngiliz NatWest 1.1 milyar. Alman Deutsche Bank'ta 770 milyon gibi ciddi sorunlar yaşamaktalar. Ekonomi dünyası onun herhalde getirilerini daha uzun vadede göreceğiz. Şimdi bilimsel çalışmalara baktığımda dün gece geç saatlerde PubMed'de yani hakemli dergilerde hakem denetiminden geçmiş COVID-19 ile ilgili çıkan makale sayısı 38.166. Çok fazla çalışma var. Bazıları çok önemli. Bazıları o boyutta öneme sahip değiller ve bir kısmı da aralarında çelişen bulgularla ortaya çıkıyor. Bunların hepsi bunlar zaman içinde. Hakem tarafından okunan ve evet, geçenler hakem dediniz, denetiminden geçmiş. Evet. Bir de demek ki bundan daha fazla bir sayıda. Kadar, belki de. Evet. Evet. Onu tam sayısında hafta başı söylerim. Şimdi bilimsel neler var? Amerika Birleşik Devletleri Atlanta'da merkezi bulunan Center for Disease Control and Prevention, hastalık kontrol merkezi, bu tedbirlerle ilgili bir duyuru yaptı. Diyor ki maske ve mesafe, sosyal mesafenin yeterli olmadığına ait veriler çıkıyor. Bunlar önemsiz değil ama sadece bunlarla bu salgını durdurmak mümkün değil diyor ve bir dizi madde sıralamış bulaşla ilgili. Birincisi, virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük. Yani örneğin bankamatiklerden, otomatik para çekme makinelerinden ya da asansörden düğmeye aman parmağınızı değdirmeyin, tuşlara dokunmayın. Bu biraz abartılı bir önlem, hani yapmak istiyorsanız yapın ama buradan bulaş riski çok düşük diyorlar. Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük. Evet, bu da doğru ve hep bizim vurguladığımız bir konuydu. İşte sahilde, deniz kıyısında dolaşarken yanınızdan bir hasta geçerse virüsün size zıplayıp atlaması mümkün değil. Bu da mümkün değil, bu da çok zor diyorlar. Buna karşılık çalışma ortamları, yani kapalı ofisler, çalışma mekanları, dini mekanlar, camiler, kiliseler, mabetler, sinema, tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda, restoranlarda bulaş riskini çok yüksek ilan etmişler. Asansörlerden bahsederken hani aman kalabalık, çok sayıda insan binmesin, asansör riskli, düğmeye dokunmayın falan deniyordu. Düğmeden falan değil, asansör tuşlarından değil. Solunan havadan bulaşıyor ve asansörlerin çok riskli olduğu belirtiliyor. Bunu niye söyledim? Bütün bu veriler özellikle SARS-CoV-2'nin bizim klasik bildiğimiz solunum yolu etkenlerindeki o damlacık enfeksiyonu dışında havada asılı kalıp havadan bulaşma özelliğinin bulunduğuna dair bilimsel veriler çıktıkça ortaya, bu tip kapalı ortamlar, ki bunların içinde asansörler de var, bunların ne kadar önemli olduğu anlaşılmakta. Şimdi bu kapalı alanlar konusunda hani nefes alıp verme, konuşma, öksürmede kaç tane virüs saçılıyor falan, bunlar hesaplanmış ve bu raporda var. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim ama şu özellikle okullar konusunda birkaç şey söylemek yarar var. Çünkü okulların açılması söz konusu yakında. Hem Avrupa bunu tartışıyor hem ülkemizde de. Ancak bizim bir şanssızlığımız var tabii, çünkü okulların açılıp kapanmasıyla ilintili kararı alacak Milli Eğitim Bakanı'nın okulları var. Sağlık Bakanı'nın hastaneleri var ki bu böyle gidiyor. Bu tabii bir takım soru işaretleri oluşturmanın dışında Türkiye'de şeffaflık politikasının izlenmesi sorunlu. Yani kimse bu vatandaş ne kadar sorumsuz, sokakta yürürken maske takmıyor, hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Ama kimsenin de bu insanlara doğru düz bir şey anlattığı yok. Yani gerçek tehlikenin anlatılması ve bunu da her şey yolunda gidiyor ama yine de siz tedbirleri elden bırakmayın falan gibi değil. Gerçek verilere ve gerçekleri yansıtarak konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi çalışmalarda ben bu T lenfositlerine diyeceğim hep söylüyordum ama bir türlü vakit olmuyordu. Buna değineyim şu son 5 dakikada. Ama önemli bir bilgim, yine bir yanlış anlaşma. Hep biz aşılardan bahsederken ya bu virüs bir mutasyona uğrarsa aşılar da bir işe yaramaz. Mutasyona uğradı mı? Uğramış ya, biliyor musun? Gibi bu mutasyon konusunda çok spekülasyon ve tartışma oldu ülkemizde. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında. Çünkü mutasyon hep ender görülen ve çok olumsuz bir gelişme gibi düşünülüyor, değerlendiriyor. Böyle değil. Birincisi, mutasyon her dakika insan vücudunda da oluyor, virüslerde de oluyor. Ama bu oluşan mutasyonlar, yani değişimler, varyasyonlar her zaman bir virüs davranışında değişikliğe yol açmıyor. Ama bugüne dek saptanan en yaygın ve en ciddi mutasyon bu 614. bölgede D'den G'ye, yani aspartik asitten glisine değişim. Hiç ayrıntıya girmeyeyim. 614 numaralı amino asitteki değişimin önemli olduğunu biliyoruz ve yaygın olduğunu biliyoruz. Ama sevindirici olan bu 614 numaralı bölgedeki değişim, mutasyon, bu neyi değiştirdi diye bakılmış. Virüsün aşılardan kaçmasına değil, yani virüsün daha tehlikeli olmasına değil, tam aksine aşıların daha etkili olabilecek bir değişime yol açıyor. Diğer bir deyişle, antikorlara, yani kendilerini nötralize edecek bağışıklık sistem moleküllerine daha sıkı bağlanmasını virüsün ve böylece daha çabuk virüsün imhasına yol açacak bir mutasyonmuş. Bu sevindirici bir haber. Drew Weissman ve arkadaşlarının çalışmasında bu ortaya kondu. Şimdi bir diğer çalışma, bu aşı çalışmalarıyla ilgili Moderna şirketi, işte 5 ya da 6 şirketin artı kuruluşun aşı çalışmaları daha ileri aşamalara geçmiş durumda. Bunların içinde Moderna şirketinin aşı çalışması, ki bu bir mRNA, messenger RNA 1273 aşısı. Adı bu şimdilik böyle gidiyor. Bunun 1 mikrogramlık miktarlarda 3 hafta arayla 2 doz halinde kas içine verdikleri farelerde güçlü bir antikor yanıtı saptanmış. Ama antikor yanıtının yanı sıra T hücre yanıtı da saptanmış. Şimdi burada kısaca bir parantez açayım. İmmün sistemin, yani savunma sistemimizde birçok molekül, birçok yapı taşı, birçok silahşör bizi korumak için görev yapmakta. Bunların içinde en önde gelenleri B ve T lenfositleri. B lenfositleri, bu aşılar konusu konuşuldukça herkes artık öğrendi. B lenfositleri antikor üreterek bu antikorlar aracılığıyla koruma sağlıyor. T lenfositleri ise onun daha farklı görevleri var. Ana hatlarıyla B hücreleri oluşturdukları antikorlar aracılığıyla vücutta serbest dolaşımdaki virüsleri nötralize ediyorlar. Onların hedefe bağlanmasını engelliyorlar, bloke ediyorlar. Buna karşılık virüsler genellikle süratle bir hücre içine girme eğilimindeler ve o hücreyi virüs fabrikası gibi kullanıp yeni virüs partikülleri sentezini sağlarlar. İşte T lenfositleri bu bir yeni virüs üreten fabrika gibi çalışan enfekte olmuş hücrelere saldırıp o fabrikayı imha eden, o fabrikayı parçalayan hücreler. Ancak T lenfositleri homojen tek bir grup değil. Bunun alt grupları var ve bunların önemli bir kısmı da, bir diye önemli alt grupta yardımcı T lenfositleri dediğimiz T helper hücreleri. Neden önemli bu yardımcı T lenfositleri, ki bunlar immün sistemin orkestra şefi diye de tanımlanan hücre grupları? T hücreleri B lenfositlerinin antikor üretilmesi için ona yardım ediyorlar. Bütün immün sistem hücrelerinin görevlerini yapabilmesi için yardımcı T lenfositlerinden gidecek bir uyarıya, bir yardıma ihtiyaçları var. Uzatmayayım. T lenfositleri sadece fabrika halinde virüs üreten hücreleri yıkmıyorlar. Aynı zamanda diğer hücrelere de yardım gönderiyorlar ki onlar görevlerini yapsın. İşte bu nedenle T lenfositlerinin de aşı sırasında uyarılması ya da T lenfositlerini de uyarabilen bir aşının çok daha önemli olduğu anlaşıldı. Ama şimdiye dek aşı çalışmalarına baktığımızda hep B hücrelerinden şu kadar antikor oluşturuyor, bu antikorlar şöyledir, böyledir dendi. Aşıların uyardığı T hücreleri ve T hücrelerinin önemi çok vurgulanmadı. İşte yavaş yavaş bir takım aşılarda T hücrelerinin de uyarıldığı ve T lenfositlerinde bu uyarıyı aldıktan sonra bütün immün sisteme yardım ederek, bir uyarı göndererek onu aktive ettiği anlaşılıyor. Bu önemli bir nokta. Yani aşılar değerlendirirken sadece B hücrelerine değil, T lenfositlerine de bakmak lazım. Bu arada bu T lenfositleriyle ilgili bu aşı çalışma kısmını bir kenara bırakırsak, bir takım araştırma grupları dediler ki ya biz bu T lenfositlerine bakalım, herkes B ile ilgileniyor derken, Jose Mateus ve arkadaşları Science dergisinde çıkan makalelerinde dediler ki ya bu ilginç bir şey bulduk. Biz SARS-CoV-2 ile temas etmemiş, yani COVID-19'dan henüz karşılaşmamış insanların kanında bu virüsü, yani COVID-19 virüsünü ile reaksiyon veren T hücreleri bulduk. Biz nasıl olur bunlar, yani bu insanlar daha etkenle karşılaşmamışlar ama etkene karşı T hücresi taşıyorlar. Bunun da anlaşıldı bu. Bu anlaşıldı. Diğer SARS-CoV-2'den farklı, onun dışındaki koronavirüsleriyle oluşan enfeksiyonlar, vücutta SARS-CoV-2 ile de çapraz reaksiyon veren, onunla da birleşebilen T lenfositleri oluşturuyorlar. B'de böyle bir şey yoktu. B lenfositleri, diğer koronavirüslerin oluşturduğu B lenfositlerinin antikorları SARS-CoV-2 ile reaksiyon vermiyordu ama T'lerle ilgili böyle bir çapraz koruma var. Bu konu Julian Brown ve arkadaşlarının Nature dergisindeki çıkan yazılarında da vurgulandı. Bunlar T hücreleriyle ilgili önemli çalışmalar diye düşünüyorum. Bu konuda herhalde gelişmeleri takip edeceğiz. Önemli bir takım gelişmeler oluyor. Bu arada pardon. Evet. Evet, bitirdiğini sandım. Buyurun. Yok. İtalya'dan bir çalışma var. Evlerde beslenen kedi ve köpeklerdeki hastaların evlerindeki kedi köpeklerdeki bir şey oluyor mu diye bakmışlar. Evet, bazılarında düşük sayıda %8'ler civarında antikor var fakat herhangi bir enfeksiyon yok. Ama iki önemli çalışma, hep B ve T lenfositlerinden bahsettik immün sistemin. Bir tanesi Almeric Silvin, diğeri de Johann Schultz-Sprengin çalışmaları. İki grubun çalışmaları, biri Almanya'dan, diğeri İtalya'dan. Bunlar iki farklı ülkede yaptıkları çalışmalarla SARS-CoV-2'nin miyeloid hücreler dediğimiz makrofaj hücrelerinde enfekte ettiğini gösterdiler. Bu da önemli bir çalışma. Bu hücrelere pek bakılmamış idi. Bitirmek için Dünya Sağlık Örgütü'ne bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan sonra 5 Ağustos'ta hemen 20 tonluk bir yardım malzemesi gönderdi Lübnan'a. Nedeni Beyrut'taki 3 önemli hastanenin devre dışı kaldığı, bütün işlevini yitirdiği, 2 hastanede de çok ağır hasar meydana geldiği için Dünya Sağlık Örgütü COVID çalışmaları dışında bir yandan da diğer alanlardaki etkinliklerini sürdürüyor. Bir de bunun altını çizeyim diyerek haftanın son programı bitirelim. Saat 13'te önce sağlık programında dediğim gibi farklı illerimizin tabip odası başkanlarıyla konuşacağız. Ve haftada iki gün olmak üzere korona günlerine devam edeceğiz. Ben size iyi yayınlar dileyim. Çok teşekkürler. Ben de pazartesi, perşembe olacağını, bundan sonra korona günlerinin söyleyecektim. Söylemiş oldunuz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Merhabalar Sezin Hanım, günaydın. Merhaba, merhaba. Ömer Bey, siz ama evrimimiz var. Evet. Ömer Bey'in de iyi haberlerini aldıkça mutlu oluyoruz. O da yakında aramızda olacak zaten. Evet, ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Durumu gayet iyi. Çok büyük ihtimal pazartesi devam edeceğiz. Bu gerçekten güzel bir haber. Sizin de böyle bir deneyiminiz vardı galiba, değil mi? Evet, evet. Ya benimki bir gizemli vaka olmaya devam ediyor. Çünkü artık öğrenemiyoruz ne olup. Siz sadece test yaptırmamıştınız ama, değil mi? O dönemde hayır. Nisan'ın ortası başı gibi işte o dönemlerdeydi. Yani ikinci haftası falan gibi. O zaman bunu yaşadım ve oğlumla beraber yaşadım. İşin işte tuhaf tarafı, birçok belki yaşayan vardı diye tekrar söylüyorum. Yani geri dönüp baktığınızda o an test yaptırmadıysanız, teste erişiminiz olmadıysa geçirdim mi konusu, işte antikor testi vesaire tam olarak hala olmadığı için, erişemediğimiz için, hem var olanlarda çok güvenilir olarak nitelenmediği için bunu bilemiyorsunuz. Ancak işte doktorların tabii kazıp çıkarması lazım bunu olup olmadığını. O da çok kolay değil açıkçası. Çünkü bazı şeyler oluyor, semptomlar, bazıları olmuyor. Biz de işte bir tuhaf oğlumla ben de düşük kan değerleri olarak çözümlenemeyen, büyük bir enfeksiyona işaret eden, ama ne olduğu da belli olmayan bir... Sezin Hanım bu arada düştü tam bir durumunu anlatırken. Kendisi Açık Gazete'nin şu ana kadar iki kişisi böylelikle koronavirüse yakalanmış oldu. Bu da aslında hani ne kadar yaygın olabileceğini de gösteriyor. Kendisiyle aslında bugün İstanbul Sözleşmesi meselesini konuşuruz diye daha öncesinden konuşmuştuk. Bir yandan da bağlamaya çalışıyoruz yeniden. Ama bugünkü konuşacağı konular üzerine bir de yazı kaleme aldı. Onu duyurmuş olayım Sezin Hanım bağlanana kadar. Evet. Gene mi gittim ben? Evet, gittin. Ben de sizin bugünkü konuşacağımız konudan bahsediyordum. Gene kuşağına Savaş Açanlar yazısını başlığıyla, evet, bir yazı kaleme almışsınız. P24 sitesinde yayınlandı. Onu da duyurmuş olayım. Evet, buyurun. Gene tiradımı uzun uzun kendi kendime konuşurken birden beri böyle yalnız hissediyorum. O an anlıyorum ki düştüm. Yokum. Arada böyle ne bileyim imdat diyeyim, bir şey diyeyim yani. Ben uzun tirada tamam, tarzda... ses verelim. Ses verin de var bir nefes sesi falan gelsin önce. Tamam. Falan. Bir şey diyeyim. Var olduğunuzu anlayayım. Sonra bir bakıyorum kimse yok. Tamam. Evde böyle tek başıma yapmıyorum, merak etmeyin yani. Tek başına tiradlar atıyor değilim yani, en azından. Bir tek Açık Radyo'yla oluyor. Şimdi bu gökkuşağına, evet, savaş açanlar Polonya ve Türkiye dedik. Hep Macaristan'la benzetiyorduk. Macaristan'la da benzeyen çok taraf var. Gene öyle bir karşılaştırma da yapabiliriz ama İstanbul Sözleşmesi'ne doğrudan karşı çıkan, çıkmak isteyen bir Polonya oldu. Bir de Türkiye. Tabii yani... Macaristan'dan da böyle bir açıklama gelmişti sanki. Bir tartışma hatırlıyorum ama şu anda Macaristan'ın çok tartışması var. Zaten bütün bu cinsiyet meseleleri söz konusu olduğunda orada biliyorsunuz ya Polonya'da iş daha çok LGBT hakları ve işte ve bütün bu işte şey meselesinden yürüyor. Ya yani işte LGBT'ler aldı, her tarafı sardı vesaire gibi bir söylem üzerinden yürüyor. Macaristan'da daha çok kadın hakları ve aile değerleri gibi konular gündeme geliyor. Ve Macaristan, yani her tarafın aslında kendine özgü bir politikası bir anlamda, ortalığı velveleye verme hali var ama hepsi gelip dönüp dolaşıp bu aile değerlerine bağlanıyor. Aile değerlerini, evet, ön plana çıkarıyoruz lafı geçiyor. Macaristan'da işte bu daha çok Anayasaya mesela bu aile değerleri kavramının girmesiyle iş başlamıştı. 2010'lar, 11'lerden bahsediyorum. Sonra da işte mesela işte ne oldu? Üniversitelerde gender studies olarak bilinen bütün cinsiyet meselelerinin çalışıldığı bölümler kapatıldı. Çünkü böyle bölümler olamaz. Yani hani bu aile değerlerine aykırı gibi ifadelerle. Polonya işte daha farklı. Bu İstanbul sözleşmesini konu eden Türkiye ile beraber o oldu. Macaristan'da böyle bir şey işte. Sezin Hanım galiba. Sezin Hanım. Evet, bu arada yine gitti. Evet, bu Macaristan ve Polonya'daki tartışmalardan söz ediyordu Sezin Hanım. Bu P24'te yazdığı yazıda aslında daha çok Polonya ve Türkiye karşılaştırması yapıyor. İlginç bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ne LGBT meselesi üzerinden tartışılıyor en fazla bu iki ülkede. Oysa ki İstanbul Sözleşmesi'nin çok bir bağlantısı yok aslında. Cinsel yönelim meselesi sadece bir tek kelime olarak bir defa geçiyor sözleşmenin içerisinde. Alo, ben gene tiradımla yalnız kaldım evet, galiba evet. Ya. Aslında evet. Ses vermiştim tamam ama hemen o sırada düştünüz. Evet ya işte bak diyorum yani işte yürürlüğe koyup koymamak meselesi var. İşte daha çok bir de o zararı veriyor Polonya ve Türkiye'nin bu bütün içine girdiği tartışmalar. Yani şimdi Türkiye imzasını çekmese bile ve Polonya'da bundan geri adım atsa bile ne olacak? İşte diğerleri biz yürürlüğe koymayalım bari işte vesaire diye bu yükümlülüklerden kaçınacaklar maalesef. Daha biz bu aile değerleri meselesini, tartışmasını çok herhalde siyasette göreceğiz. Çünkü popülizmin çok beslendiği, bereketli bir damar haline geldi bu. Cinsiyet meseleleri. duydum tamam varsınız yani. Gülerek konuşuyoruz ama hakikaten çok ciddi bir konu. Bizim evet, ses kesilmesi evet. Gülmemize vesile olsa da hakikaten kadına şiddet bu kadar Türkiye'de can alırken daha bunu nasıl iyileştirebiliriz diye konuşacağımıza İstanbul Sözleşmesi'ne tutunmaya çalışıyorsak bu zaten büyük bir irtifa kaybıdır. Ve zaman kaybıdır tabii ki de aslında yani. Bir de onun ötesinde şimdi bu İstanbul Sözleşmesi 13 Ağustos'ta kaderi belli olacak Türkiye'de denilen İstanbul toplam. Sözleşmesi. Evet. O kesinleşmedi galiba 13 Ağustos evet. Olarak ama deniyor büyük ihtimal o tarihte olacak. Deniyor diye. Evet. Yani şimdi yine ertelenebilir belki de duruma göre. Çünkü 5 Ağustos'a da çok odaklanılmıştı ama ertelendi. Belki de yine bir. Evet, bir de şey tartışması var tabii. AK Parti'de çatlak yarattı mı? Gerçekten yaratıyor mu? Ben bunun çok öyle olduğuna inanmıyorum. Biz çünkü hep bu çatlak meselelerini çok konuştuk ama çatlayıp konu bir beton blok şeklinde kalıveriyor. Burada mesele seçmen davranışında ciddi değişmeler görmediğimiz sürece ki yani ne oluyor? Tabii ki AK Parti irtifa kaybediyor son aylarda, yıllarda kaybetti. En düşük seviyelerine indi hatta bütün bu 20 yıllık sürecin neredeyse. Ama mesela işte bu Ayasofya ile işte biraz bir 3 puan toparlıyor diyelim. İşte gene işte MHP'li olan koalisyonuyla bir blok şeklinde iktidara oynayabiliyor. Bütün bunlardan dolayı hala işte gündemi yönlendirme, hala bu işte dilediği gibi aslında muhalefeti felç etme özelliğini de kaybetmedi. Ondan dolayı işte bu çatlaklar neye gider? Şimdi gene... Evet, bu arada gene derken gene Sezin Hanım, düştü. evet, bu çatlaklar derken sanırım Sezin Hanım AKP'nin tabanından söz ediyor. Ne kadar etki ediyor diye. Buradan bir takım anket çalışmaları var. Kendi makalesinde de bahsettiği herhalde oraya bağlayacak. Ama bir de AKP'nin milletvekilleri veya üst kadrolar arasında bir yarılmadan söz ediliyor. Burada ise ciddi tartışma, Kadem'in özellikle başını çektiği bir tartışma olduğunu hatırlatmak lazım. Özellikle kadın vekilleri AKP'nin sözleşmeyi savunuyorlar. En son meclis başkanı da zaten böyle bir şey. Evet, sözleşmeden Acaba, çekilmek... Merhaba. zorunda değiliz demiş. Siz evet bu arada tekrar düşmüştünüz. Kapıdan konuşuyoruz, bacadan giriyorum. Bak yani şey yok yani. Tamam. Az sonra İstanbul'a yürüyüşümü başlatıyorum. Oradayım yani. Bir şekilde. Vallahi nerede kaldık? Neresinden gireyim? AKP'nin çatlak yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Nasıl etki ediyor? İşte onu diyordum. Seçmen davranışında büyük bir değişim olmadıkça, ciddi bir değişim olmadıkça, kadınların ciddi bir çekilimi olmadıkça bence o çatlaktan bahsetmemiz zor. Yoksa işte teşkilat da şu bunu diyor, şu yazar bunu diyor, işte bu akraba hatta ailenin en üst fertleri bunu diyorlar da. Son kertede dönüp ama onlar hani herhangi bir şeyi değiştirebiliyorlar mı gerçekten? Bu konuda çok emin değilim. Yani bu İstanbul Sözleşmesi meselesi de bugün önümüzden kalkabilir. Ama yarın başka konularla hem kendisi önümüze gelebilir. Hem de cinsiyet meseleleriyle ilgili çok ciddi konular gene gündemimizde olacaktır. Şunu da unutmayalım. İstanbul Sözleşmesi imzalandığı zamanlarda ve ondan sonra Türkiye'de işte yürürlüğe gireceği dönemlerde Bülent Arınç'ın mesela bu işte kahkaha polemiği vardı kadınlara yönelik. Evet. Hatırlarsınız o büyük meşhur şeylerinden, hani kadınların kahkaha atmasına yönelik vesaire. Yani şimdi bunlarla biz bir günde gelmedik. Dolayısıyla ki daha da geriye gidersek aslında geçtiğimiz günlerde Nursun'la Memecan'ın, Cansu Çamlıbel'in çok güzel bir aslında orada bir gazetecilik yapmış. Geriye bizi götürmüş. Orada tabii ki Cansu'nun yaptığı Nursun'la Memecan'a bir ses vermek değil. Yani geçmişe bir ses veriyor aslında. Yani orada ne olduğunu onun kaleminden, gazete duvardan okuyabilirsiniz. Bir zamanlar işte AK Parti çok liberal işler yapıyor denirken aslında o zamanlarda da Nursun'a Hanım'ın bahsettiği işte çok bugün uzay çağı gibi geliyor o bile, o ifadeler bile. Ama o zamanlar tabii ki onlar belki bir şeyler kendilerince yapıyorlardı vesaire ama asıl kadın hakları hareketi Türkiye'de çok müthiş kazanımlara sahipti zaten o zaman. Bunun AK Parti'den bağımsız. Tamamen kendi bileklerinin gücüyle, yıllar verilen emeklerle çok büyük kazanımlar elde edilmişti dünya genelinde. Yani dünya genelinde Türkiye'nin kadın haklarının, kadın hareketinin sözü çok geçiyordu. Ben 2010'lardan bahsediyorum. 2010'ların eşiği o dönemlerde yavaş yavaş aslında İstanbul Sözleşmesi'nin yazıldığı, konu olduğu, imzalanıp yürürlüğe girdiği dönemlerde kadın hareketi Türkiye'nin yavaş yavaş bürokrasiden bloke edilmeye başlamıştı. Yavaş yavaş artık sözleri dinlenmemeye başlamıştı. Yavaş yavaş önleri kesilmeye başlamıştı ve sonra bugünlere geldik. Yani bir yandan İstanbul Sözleşmesi de bugün tutunmaya çalıştığımız çok çok büyük aslında bir vizyonun, çok çok çok büyük bir kadın hakları başarısının siyaset tarafından bahsediyorum, gerçekleştirilen ürünü değil. Aslında Türkiye'nin kadınlarının yıllar kazıyarak elde ettikleri bir takım hakların en hani gelebildiği uç noktalardan bir tanesi. Ama çok daha ilerisinin olması gerekiyordu. Evet, üstelik kadın hareketi zaten sözleşme de uygulanmıyor diye bir ciddi bir uygulanması için yani mücadele veriyorlar. Yani bir yandan hani çıkalım diyor hükümet ama bir yandan aslında uygulamıyor gerektiği şekliyle. Evet, yani aslında 2000 dediğim gibi onlara geri dönersek o dönemde, çünkü ben de bürokraside Ankara'da işte kadın hakları örgütlerinin ne kadar aslında bir takım şeylerle ilgili mücadele ettiklerini ve o zaman bakanlıkların hükümetin onları ne kadar muhatap almak zorunda kaldığını çok iyi hatırlıyorum. Bizzat da şahit olduğum konular bunlar. Sonra işte dediğim gibi o blokaj başladı ve ondan sonra da blokajdan artık işte bütün bu 8 Mart'ların vesairelerin neredeyse yasaklı ilan edilmesi, neredeyse demeyeyim ya, yasaklı ilan edilmesi ve sonra hatta bu yıllarda gerçekleşen o cami polemikleri, tam işte ezan okunurken slogan attılar vesaire, ezanın sesini boğmaya çalıştılar gibi çok da provokatif ifadelerle karalanması kadınların. şeyler de yaşandı tabii ki. Dolayısıyla bu işler Polonya'da da yaşanıyor, bitmez. Polonya'yla benzeyen Türkiye'nin bir tarafı şu ve belki o tarafa bakarak bir üstüne düşünmemiz gereken. Orada da Türkiye'deki işte bu Türkiye Düşünce Platformu diye bir yapı bildiğiniz gibi konuyu gündeme getirdi. Yani aslında konu gündemde, bir takım taraflar tarafından getiriliyor gündeme de. Yani onlar kamuoyunun önüne çıkıp da Cumhurbaşkanı'na kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilelimi getirmiş oldular. Halbuki daha yerel seçimler dönemine dönersek o zamandan bu tartışılıyordu, konuşuluyordu. Bir takım işte tarikatların, bir takım işte cemaatlerin bunu istediği söyleniyordu. Belli ki oralarda da bir şeyler konuşuluyordu tabana yansıyan, ki ben de işte bir takım mülakatlarda taban, yani milliyetçi muhafazakar tabanla olan araştırma çalışmalarında bu nüvelere rastlıyordum. Kadınların da çok fazla sesi çıkıyor. İşte her tarafı da işte bu LGBT konusu sardı. İşte giyilen kıyafetler kadınlar ve işte hatta erkekler tarafından kıyafet değil gibi, böyle bir takım, ya da işte bu nafaka konusu mesela, işte bu nafaka konusunda kadınlar çok ileri gittiler gibi gibi, böyle ifadelere çok rastlıyoruz. Demek ki bu damar birileri tarafından besleniyordu, yayılıyordu. Yani orada bunun sorun alanı olacağını düşünmüştüm açıkçası. Ama bu İstanbul Sözleşmesi üzerinde değil, kadın meselesi üzerinde bir tartışma, öyle değil mi? Yani şöyle, çünkü ben şunu hatırlıyorum, 2015 seçimlerinden sonra siz de hatırlarsınız sanırım, Nokta dergisiydi, gizli bir toplantı şeylerini açıklamıştı AKP üst düzey yöneticileri. Bir seçim niye böyle oldu? Çünkü ilk seçimlerde, sonra tekrar 6 ay sonra tekrarlanmıştı seçimler. Neden kaybettik meselesinde kadınları kaybediyoruz diye özel bir bölüm vardı. Ve şeyi anlatıyorlar, başörtüsünü serbest bıraktık, bu kadınların hepsi bizim muhafazakar kadınlar, artık üniversitelerden mezun oldular ve çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir annelik, üç çocuk falan aslında bir çelişki yaratmaya başlıyor. Kentleşme, kadının emek gücüne katılması muhafazakar tabanda. Bu tartışma ciddi bir sorun olarak, kadın meselesi olarak, hani AKP üyesi, yani muhafazakar erkeklerin dert edindiği bir şeydi. Ya bu aslında tabii Amerika'da da var. Çeşitli işte bu neokonservatif düşüncenin bu kadın haklarını ve aynı zamanda işte bütün bu LGBT konusunun büyük mesele etmesi ve tekrardan işte eskiden böyle değildi, neler oldu işte dünyada, aile elden gidiyor vesaire gibi. Dünyada böyle aslında bir eğilim var aslında. Propagandasını yapmaları bu zaten bugünün meselesi değil elbette, ama popülizmle tabii politik olarak birleşmesi hakikaten orada işte bir düşünmemiz lazım. Çünkü bu aslında çoklu hukuka da bir kayış yapan tarafı var. Şöyle ki, Polonya'ya baktığımızda işte orada da bu düşünce platformu dedik, Türkiye'deki orada da bir tane işte muhafazakar koyu katolik bir platform var. Orada Luris bağı. Ve onlar da işte bütün bu aile değerleri, LGBT konusu derken kürtaj meselesinde mesela aile değerleri üzerinden Polonya'nın kanunlarını değiştirmeye çalıştılar ve az kalsın başarılı oluyorlar. Baktığımızda Polonya'da zaten kürtaj meselesi oldukça sorunlu. Ensest ve tecavüz gibi durumlar dışında, çok ekstrem durumlar dışında zaten kürtaj yaptırılamıyor. Fakat bunu da, o durumlarda dahi kürtajı yasaklatmak istedi orada Luris. Ve bu yine işte 2016'da kadınlar sokağa dökülmeseler Polonya'da, haklarını talep ediyor olmasalar ve tabii aslında onlara Avrupa genelinden de destek geldi. Orada geri adım atıldı. Ama tekrar tekrar biz bu yasanın gündeme geldiğini görüyoruz. Kürtajın çok mesele edildiğini görüyoruz Polonya'da. Burada işte kanunlara aile değerleri, bir takım dini değerleri sokarak, düzenlemeleri sokarak müdahale etmeye başladığınızda işte bizim o çoklu hukuk dediğimiz noktaya gelmeye başlıyorsunuz. Yani işte bunu da seçebilmeli, insanlar bununla göre hareket etmeli diye ona doğru bir yolculuk aslında başlıyor ve aslında daha doğrusu hukuk sisteminin yeni baştan şekillendirilmesine, nasıl insan hakları bir prensip edinip insan haklarının korunması prensip edinip kanunlar şekillendiriliyorsa aile değerleri üzerinden şekillendirildiğini düşünün. Dini bir takım savlar üzerinden şekillendirildiğini düşünün. İşte o hakikaten düşündürücü. Yani bir anti insan hakları hareketi olarak bunu da adlandırabiliriz. Zaten de insan hakları savunucularına çok da saldırıyorlar. Çok da işte Polonya'da da bunu görüyoruz. Çok dış mihraklar, onlar işte LGBT haklarının savunucusu vesaire, işte bütün bu aileyi bozan ve kötülüğü yayan karakterler olarak, şeytani karakterler olarak propagandası yapılıyor. Bu işte dikkat etmemiz gereken. Aslında İstanbul Sözleşmesi derken sadece kadınların hakkından da bahsetmiyoruz. Böyle şeyler de var. Bunu da bir aklımızda bulunduralım. Zaten aslında sözleşme sadece kadınlara yönelik şiddet değil. Hani çocuk, erkek, şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşme. Ama tabii ülkede kadınlara yönelik şiddet çok daha yoğun ve sistematik olduğu için kadın durumu, yani elbette kadınları koruyor ama şiddete karşı aslında, yani çocuğa yönelik şiddet konusunda da çok önemli bir sözleşme. Tabii ve aynı zamanda şiddete karşı bir kültür yaratma, eğitiminden yasalarına kadar hak koruyan bir kültür yaratma. İşte mesele de buradan çıkıyor zaten. Yani doğrudan sebep oldukları ötesinde dolaylı olarak sağladıklarının o tam bu tarz muhafazakar, koyu muhafazakar platformlarla, siyasetle de birleşen platformlarla çatışmasından kaynaklanıyor. Bu orada Lewis'in pek nedir, yani hani nasıl kanun yaptırabiliyor diyeceksiniz, tasarı getirebiliyor diyeceksiniz. Türkiye Düşünce Platformu Türkiye'de nasıl bir teklife belki sebep olabiliyorsa, bir konunun tartışılmasına sebep olabiliyorsa, orada da bu şekilde oluyor. Yani bir takım ağlar o kadar siyasetle birbirine bağlıyor ki bu yapıları. Tabii iki tarafta kazanıyor bu arada. Onu da görmek lazım. Koyu muhafazakar bu takım işte şeyler, ağlar müthiş bir nüfuz elde ediyorlar. Tabanı şekillendirebiliyorlar. Parti teşkilatlarının ötesinde bir şekillendirmeden bahsediyoruz. Parti teşkilatlarının giremediği, hatta bir takım diyelim ki işte iktidara karşı olan veya da işte çok sıcak bakmayanların da fikirlerini etkileyen bir düşünce akımı getiriyorlar tabana. İktidar da bundan tabii ki öyle bir tabana ekstradan bir nüfuz edebilme şansından mahrum olmak istemiyor ve o da onun karşılıklı birbirini kullanma durumu oluyor aslında. Göbekten bir bağlı durumlar. Ve dediğim gibi popülizmin de çok ihtiyaç duyduğu, şu an tam aslında işte dünya genelinde birçok ciddi meselenin ortaya çıkışıyla popülizmin de bir çare olarak, bir çare üretmediğinin yavaş yavaş insanların farkına varmasıyla şimdi bir geri kayış vardı. Üstelik de küresel iklim krizi tabii ki bunda çok ve o konudaki aktivizm etkili olmuştu. Şimdi ama tekrardan bir can damarı lazım. Bir yeni gençlik aşısı diyorum ben, öyle bir şey lazım. Yani orada bu cinsiyet savaşları, kadının eve tekrar çekiliyor olması ve muhafazakarlık, işte bu aile değerleri üzerinden propaganda yapılması çok bereketli bir alan. Yani aslında baktığımızda muhafazakar erkeklerin, muhafazakar kadınların artık istedikleri kadar muhafazakar olmamasına yönelik, yani bir tehdit algısı olarak düşünmekte fayda var diye de düşünüyorum açıkçası. Çünkü son dönemde, son 5 yılda, yani bu savaşla birlikte AKP'ye geri adım attıran tek hareket kadın hareketi. Yani kürtaj meselesinde de birkaç defa yasa girişimini durdurmaya başardılar. Yani, tek hareket aynı zamanda. Evet, evet. Ve özellikle çocuk istismarı meselesi. Örneğin birkaç defa bu yasa girişimi, her defasında kadın hareketi püskürttü ve her defasında muhafazakar kadınlar da katıldılar bu tepkilere. Dolayısıyla orada bir şey var, kontrol altına alamadıkları özel bir durum var ve bence çok ilginç bir çalışma alanı burası. Evet, tabii ya, orada Yani bereketli alan dediğim işte bu yani. Buradan çünkü çok tartışma çıkar. Bir insanların ya aslında metropollerde işte bu devasa artık megapol olan kentlerde hemen hepsi için söylüyorum. Sadece şeyler değil yani en ufak şehir bile kendi içinde eskiye göre çok daha teferruatlı karmaşık hale geldi. Giderek karmaşıklaşan modern hayatta insanların bir geçmiş nostaljisi var. Aslında geçmiş olmayan bir geçmiş. İşte insanlar eskiden ne kadar saygılıydı, ne kadar muhteşemdi, ne kadar öyleydi, ne kadar böyleydi gibi. Kendi hayatlarından olan memnuniyetsizliklerini, ekonomik sıkıntılarını, sınıfsal sıkıntılarını ne varsa yani aslında sınıfsal bir sürü problem var ortada ama biz bunu sınıf üzerinden konuşmuyoruz artık. İşte yaşamlarında ne ezilme, ne kadar aslında itilme ve bastırılma yaşıyorlarsa bunları bir geçmiş nostaljisine yönlendiriyorlar ve işte bunu çeşitli şekillerde görebiliyoruz. Ah bir tarla alsak da gitsek işte köyümüze falan. Aslında gerçekten o gerçekleşse hiç kimse mutlu olmayacak. Çünkü bambaşka noktalara gelinmiş hayatta artık. Yani o da değil. Yani tarım yapılabilecek veya eski köy hayatına dönülebilecek. Oraları da değişmiş bir de. Yani oraları da çok evet. Şey, aynılaşmış durumda. En son haber vardı köylere TOKİ girecekmiş diye. Bizim hemşinde TOKİ var mesela. Yani hemşinin ortasında TOKİ yapmışlar. Ya dört tane aynı bina. Zaten de yani o dediğim gibi yani o hayata artık nostaljik duyulan hayata dönmek zaten mümkün değil. Zaten öyle bir hayat hiç olmadı. Gerçekten de birçoğumuz ışınlayıp tekrar ne bileyim ben 50'lere 60'lara 70'lere götürsek ay ne kadar muhteşemmiş her şey demeyecek kimse. Ama o işte dediğim gibi zaten dünya genelinde olan bir buhran var. İşte küresel iklim krizi aslında gerçek meseleler bu buhranı yaratıyor. Bu işte küresel iklim krizi bir boyutu ama bir sürü başka konu modern yaşamın getirdiği diyelim. Günümüzün modern yaşamının getirdiği. Şimdi onları bu neokonservatif düşünceye çok kullanışlı da bir alan çıkıyor işte buradan. Yani işte herkesin eskiden güzel rolleri vardı. Eskiden aşklar böyle yaşanırdı. Evlilikler böyle yaşanırdı. Eskiden işte böyle tırnak içinde eşcinsellik mi vardı? Her tarafı sardı. İşte bir film açıyoruz böyle çıkıyor. İşte bizim işte çoluk çocuk bir oturamıyoruz. Bu çocuklar da çocuk değil. Yani bunu çok uzatabiliriz. Bunu da üstelik mesela bu gibi şeyleri en modern iletişim araçlarını kullanarak Instagram'da vesaire de bunu da yapılması mesela ayrı bir bence ironi ama neyse. Zamanı evet zamanı bayağı bir açtık. Tam bağlantı kopmaz düşürürken kapatalım diyelim. Konuşacak çok konu var. Haftaya da işte bu okullar meselesi çok gündeme gelecek herhalde. Giderek onu da konuşuruz. Evet. Şimdiden bir şey yapalım. Türkiye'nin büyük çoğunluğu okulların açılmasına karşı gözüküyor. Araştırmalara göre. Şimdiden bunun ufak bir şeyini verelim. Haftaya ve herhalde bunları benleyen konuşuyor oluruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Merhaba Alp Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın. Günaydın Evrim. Evet, bugün ne konuşalım? Ya öncelikle Ömer Madra ve Meral Dea geçmiş olsun demek istiyorum ben de buradan. Yani doğrudan da ilettim mesajımı ama Açık Radyo'nun temel direğini ben de buradan dileklerimi iletmiş olayım. Haftaya durumun, umarım. Evet, durumun iyi olduğunu da bir kez daha buradan duyurmuş olalım. Evet. Spora gelirsek, Türkiye Ligi bitti ama tartışmalar bitmedi. Hatta iki haftadır siyasi müdahalelerin zirve yaptığı bir şey izliyoruz, dönem izliyoruz. Sanki hiç siyasetin etkisi yokmuş gibi davranılıyor ama herhalde temel mesele geçen hafta, yani bizim konuşmadığımız bayram haftasında Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'ndeki takım sayısının 21'e çıkarılması oldu. Yani normalde 26 yıldır 18 takımla oynanıyor Süper Lig. Bu değişmedi hiç, yani bir takım aksiliklere rağmen. Zaman zaman böyle baskılar olur hep. Mecliste gündeme gelir. Özellikle bir dönem Diyarbakır'la ilgili gelirdi işte. Bu sene düşme olmasın. Gerçekten oldu. Ben şaka zannetmiştim bunu. Bu konuşmayı. Yani yine böyle her sene, iki senede bir yapılan rutin baskılardan biri zannetmiştim. Bu sene düşme olmasın. Malatya mı gelecek? Liglerde böyle bir ortalama var mı? Yani şu kadar takımla genelde oluyor diye. Yoksa bu tamamen her ülkeye göre değişiyor mu? Ülkeye göre değişiyor. Yani nüfus ve ekonomik büyüklükle aslında alakalı. Avrupa'nın büyük ülkeleri ve liglerinde genelde 20 takım var. Yani İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya'da 20'şer takım var. Almanya hiç değiştirmez. Ne olursa olsun Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın diyelim en kalabalık ülkesi. Orada 18 takımla oynanıyor. Yani bir Doğu Almanya ile birleşme dönemi hariç hiç değiştirmediler. Son derece bağlılar o sisteme. Türkiye'de yıllar içinde çok değişti. Yani Milli Lig'in kurulması 1959, o tarihten beri 20, 22, 18, 16, tekrar 18, arada işte 19, 20 gibi garip sayılar da var. Çeşitli sayıda takımla oynandı lig ama 1994'ten beri 18 takımdı. Bu sisteme devam ediyorduk. Yani Türkiye bence nüfus ve işte şehir sayısıyla belki 20 takımı kaldırır ama bir ekonomik bir problem var, yani futbol ekonomisi. Peki burada ben şeyi soracağım. Yani diyelim ki şimdi 21 takımı hadi çıkarıldı. Eski sisteme geri dönelim dendi. O nasıl olacak? Yani daha önce nasıl oldu daha doğrusu, yani hatırlıyorsanız tabii. Çok 6 takım karışık mı düşecekler? Yok, işte seneye 4 takım düşecek, 3 çıkacak, 20 yenecek. Belki 20'de kalır zaten. Yıllar içerisinde. Tabii gelecek sezon 4 bir takım fazla düşecek. Bu 21'den 4'e düşecek. Aşağıdan 3 takım çıkıyor normalde. Ve belki de 20 takımla devam edecek. Yani 20 takım 18'e indirmeyecekler tekrar. Çünkü 18'e indirmek bir de mesele. Yani böyle bir zorluğu var. Burada benim takıldığım şu, bu işte Kulüpler Birliği, kulüpler böyle bir karar aldılar dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Biz de buna uyduk ve küme düşmeyi kaldırdık. Ama yani Temmuz sonuna gelmişiz. Neredeyse Ağustos. Yeni sezonun kuralları belli olmuştu. Eski sezon zaten garip bitmiş. Bu tarihte ani bir değişiklik. Yani bunun çok keyfi bir karar olduğu ortada. Benim tahminim bu, tabii hükümet, yani Cumhurbaşkanlığı tavsiyesi ve baskısıyla alınmış bir karar. Büyük ihtimal. Yani böyle dendi ki işte, çünkü şunu unutmayalım. Sadece Süper Lig'de değil, bütün liglerde düşme kaldırıldı. Yani bu 22 takımı ve bir sürü şehri etkiledi. Sadece Malatya Spor, Kayseri Spor, Ankara Gücü değil, işte alt liglerdeki, şimdi hep şehirlerin hepsini unutacağım ama hani Manisa'sından Eskişehir'e kadar bir sürü şehir için böyle bir durum söz konusu. 22 takım bu sezon küme düşmekten kurtulmuş oldu. Yani 3. lig, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig'de. Çok garip bir durum oluştu. Senin de demin sorduğun gibi bunu temizlemek, eski haline sokmak da bir vakit alacak ve işte puan cezasıyla küme düşen, FIFA'dan cezalan bir sürü takım da vardı. Şimdi merak ettiğim şu, FIFA işte doğrudan bir müdahale yok gibi gözüküyor. İşte her şey kılıfına uydurulmuş. Kulüpler istedi, federasyon kararı aldı ama ne oluyor? Gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar veriliyor. İşte Malatya Spor Cumhurbaşkanı teşekkür ediyor. Basın toplantısında spor bakanı oturuyor. Yani siyasetin işin içinde olduğu çok belli. Burada FIFA futbolun yönetiminde, hatta başkan seçiminde de mesela siyasetin doğrudan müdahalesine kesinlikle karşı. Geçen 20 yılda üyeliği askıya alınan, belli bir süre için askıya alınan bir sürü ülke oldu. Ağırlıklı Afrika ülkeleri oluyor bunlar. Ama Yunanistan'ın başına geldi sanıyorum 2 yıl önce. Federasyon başkanı seçimlerinde ve işte ligin yönetimiyle ilgili bir doğrudan siyasi müdahale gelirse diyor ki FIFA, sen bu müdahaleyi geri al. Ben o zamana kadar senin üyeliğini askıya alayım. Üyeliği askıya almak da şu, hiç uluslararası maç yapamıyorsunuz. FIFA ile ilgili toplantı ve kurumlarda temsil edilemiyorsunuz. Mesela orada bir uluslararası turnuva varsa ona katılamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdilik bir müdahale gelmedi. Gördüğümüz gibi. Uzaktan bence gözlüyorlardır. Merakla bekliyorum yani. Şu hani bir iki hafta böyle içinde olması lazım. İma eden bir uyarı falan filan öyle bir şeyler oldu. Ben denk gelmemiş olabilirim. Ben görmedim. Ya FIFA'nın durumu da karışık çünkü. Başkanla ilgili soruşturma var falan hani. Hadi, belki öyle bir şey kendi işleriyle ilgililerdir. Türkiye için ise yine bir durum değil. Şimdi birini ben çocukluktan hatırlıyorum. İkincisini bu hafta bir Facebook'ta spor tarihimiz diye değerli bir grup var. Yani ağırlıkla futbolla ilgili eski bilgilerin, bazı futbolcu geçmişlerinin paylaşıldığı bir hesap var. Değerli bir hesap. Orada da paylaşıldı. Yani bunun çok bariz şekilde olduğu iki örnek de karşıma çıktı. Biri 1962'deymiş. O yıl lig 18 takımla başlayacak yine ama herhalde bir İnönü hükümetine, 27 Mayıs'tan sonra kurulan İsmet İnönü hükümetine, galiba bir azınlık hükümetiydi herhalde, yanılmıyorsam o. İsmet İnönü tekrar başbakan olmuştu. Tabii hatırlamıyorum, okuduklarımdan söylüyorum. Herhalde bir hükümete bir baskı var, takım sayısı artsın diye. Ve İsmet İnönü 4 Ağustos'ta bir şey yazı yazıyor. Pardon, 16 Ağustos'ta bir yazı yazıyor şeye, Türkiye Futbol Federasyonu'na, ve diyor ki ligin 20 takımla oynanması uygun görülmüştür diyor. Takım sayısının arttırılmasıyla ilgili başbakan yazı yazıyor. Federasyona da değil, devlet bakanlığına yazıyor. Herhalde Futbol Federasyonu'nun bağlı olduğu bir devlet bakanlığı var. İlginçtir, hatta 20 takımla değil, o sezon 22 takımla oynandı. Türkiye Ligi'nin en uzun sezonlarından biridir, 1962-63. Ama işte FIFA'nın bu tür müdahaleleri o zaman pek yok. Herhalde böyle bir şey olmadı. İşte oynanıp çeşitli gol rekorlarının kırıldığı bir sezon olmuş. Diğeri ise ben hatırlıyorum, sonra üzerine okudum da bu şeyde pek hatırlanmadı, bu hengamede. 1987 yılında yine 18 takımla başlayacaktı Türkiye Ligi. Hatta sezon başladı. Ağustos'un böyle 15-16'sı gibi bir hafta oynandı. Sonra idare mahkemesi kararı dendi. O zaman da kılıfına öyle uydurulmuş. Bursa Spor ve Kocaeli Spor takımları önceki sezon ligden düşmüştü. Lige geri alındılar. O zaman öyle bir durum vardı. Bu spor hukuku spor sisteminin kendi içinde yönetilmiyordu. İdare mahkemesine gidebiliyordu takımlar. Şimdi artık mümkün değil. İki takım lige geri alındı. Bunun üzerine federasyon başkanı Ali Uras istifa etti. Bunun sebebi de 1987 Eylül'ün herhalde ilk ya da ikinci haftası meşhur siyasi yasaklar referandumu vardı. Yani 12 Eylül'de siyasetten uzaklaştırılmış Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş başta olmak üzere siyasetçilerin siyasete geri dönmesi referandumu vardı. Ve Turgut Özal'ın da bir seçim rüşveti olarak bu lige geri alınmaları organize etti. Yani evet, bir idare mahkemesi şeyine sokulmuş ama muhtemelen takımlara dendi ki siz itiraz edin, karar lehinize çıkacak falan. Hatta şu söylenirdi, yani Bursa Spor kararı önceden tahmin ettiği için o zamanki birinci lige göre takım kurmuş, güçlü bir kadro. Ve geri alındıkları ligde beşinci oldular mesela, ama Türkiye'nin o dönem biraz başı ağrıdı. FIFA olayı soruşturdu. Ligin eski usullere göre geri oynanmasını falan istediler ama FIFA'da o zaman icra kurulunda bir Türk üye vardı, Necdet Çoban'lı. İşte onun araya girmesiyle bir şekilde iş tatlıya bağlandı. Lig 20 takımla oynandı. Tekrar fikstür çekildi. Yani sezon başladıktan sonra oluyor bu, daha da garip. İşte bir hafta ara verildi baştan galiba. Baştan mı başlattılar ligde yani? Şöyle, oynanmış birinci haftayı saydılar. Ama tekrar fikstür çekildi. 20 takımlı her hafta 10 maçın oynandığı yeni bir sezona geçtik biz. Hatta yani o dönem hatırlayanlar, Tanju Çolak eski golcü o sezon 39 gol atarak gol rekoru kırdı. Türkiye liglerinin gol rekorunu. Hala geçerli bir rekor. Eğer o iki takım lige geri alınmasa o rekoru kıramayacaktı muhtemelen. Çünkü lige geri alınan Kocaeli Spor ve Bursa Spor'a 7 gol attı. Yani 39'un 7'si öyle geldi. İlginç bir durum ama FIFA'nın, aradan tabii 33 sene geçmiş, FIFA'nın bu gibi durumlara bakışı daha sert artık. Ben bilmiyorum, bu yerel işte, hani Türkiye'deki herhangi bir futbol kişisi ya da kurumundan FIFA'ya bilgi gidiyor mu? Bunu merakla bekliyorum. Çok garip bir durum. Yani bu takım sayısı elbette arttırabilirsiniz ama bunun gerçekten iyi dayanakları olur. Hem ekonomik hem sportif. Ve de şey olmaz yani. Yeni sezonun başlamasına 5 hafta kala alınmaz. Denir ki yani gelecek sezona itibaren biz takım arttıracağız. Türkiye buna uygun bir futbol ekonomisine sahip. 18 takımdan daha fazlasını kaldırabilir. Arttırırsınız ama böyle değil. Bunun çok keyfi, yukarıdan emin bir karar olduğu çok açık. Bir takım sıkıntılar getirecek ve şöyle bir durum da oldu tabii. Gerçekten düşmeyi hak eden takımların düşmediği, kurtarıldığı garip bir durum. Yani onlar düşseydi aşağıdan başka takımlar alsaydınız madem. Tabii ki öyle değil. Yani işte tüm liglerde düşen takımları kurtaran Türkiye'deki bu mızıkçı ortama uygun bir durum yani. Oyunun kurallarını oyun devam ederken, hatta oyun bittikten sonra değiştirmek gibi garip bir şey. İşte başarısız kurumlarda, kurumlar ve kişilerde hak ettikleri, yani yaptırımda demeyelim, sportif başarısızlığın karşılığını almıyorlar. Böyle çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani 21 takım olması. Ben çok sağlıksız bir durum oldu. Dediğim gibi önümüzdeki senelerde bunun acısını Türkiye çekecek. Yani küçülen bir futbol ekonomisi var. Bu haftada gördüğümüz özellikle Türk lirasının değer kaybetmesiyle bu daha da katmerlenecektir. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda. Fazla takım da buna yardımcı olacak bir etken değil açıkçası. Bunun dışında başka... İkinci bence burada da bir siyasi müdahale olduğunu ben düşünüyorum. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi. Sanıyorum çarşamba günü resmileşti. Galatasaray Kulübü duyurdu. Arda Turan 9 sezonluk aradan sonra Galatasaray'a dönüyor. Şu anda kaç yaşında zaman, Arda? 33-33,5 yaşında hatta. Yani gelecek Ocak'ta 30, sezon içinde 34 olacak. Öyle diyelim. Bir futbolcu için İleri bir yaş. Aslında kariyerine devam edip buna göre, kendini buna göre hazırlayıp o yaşta devam eden, çok iyi düzeyde devam eden oyuncular var ama bu konuda Arda bir rekor Turan'ın, var mı hatırladığınız? Yani en yaşlı oyuncu olarak şu an bu hafta devam eden, yani zaten olan ve devam eden bir rekor var. Japon futbolcu Miura 53 yaşında. Gerçekten. Evet. Üst liglerde yani hem de. Japonya liginde oynuyor. Evet. Japonya en üst liginde. Aynen, birinci ligde. Ben de hani 38-39 diyeceksiniz diye bekliyordum. Yok 38-39 ne olacak? Yok 53. Yani meşhur İngiliz Stanley Matthews vardır. 50 yaşına kadar oynayan efsanedir İngiltere'de ama Miura 1986'dan beri galiba profesyonel. İşte 34 yıl olmuş. Çok şey, hangi mevkide? Miro orta saha oynuyor yanılmıyorsam hala. Ya bir 2020 yılındaki rekorları olmuş olması lazım. İnsan 30 küsür yıl futbol oynadığında ve istatistiklerde bazı rekorları olması lazım diye düşündüm de. Ben hep şeyi düşünürüm. Şimdi sporculuk tabii çok ileri işe kadar gitmiyor herkes. O yüzden mesela çocukları olanlar, işte çocuk ufak oluyor, hatırlamıyor. Herhalde Miro'nun çocukları varsa çok net biçimde kariyerinin bir kısmını hatırlıyorlardır diye düşünüyorum. Arda Turan'da sorun şu, hani sportif ve etik iki yönü var bu transferin. Sportif olarak bitik durumda Arda Turan. Yani 2016 Aralık ayından Ocak ayıydı. 2017 Ocak'tan itibaren neredeyse futbol oynamayı bıraktı. Malum Galatasaray'dan sonra Atletico Madrid'e gitmişti. Çok iyi 4 sezon geçirdi. Oradan sonra 2015'te Barcelona'ya transfer oldu. Şaşalı biçimde. Barcelona tabii zaten bir dünya devi, o en iyi oldukları dönem. Yani 2015'te Avrupa şampiyonu olduktan sonra bir kez daha Barcelona'ya Arda Turan geçti. İşte hani Messi'lerin, Suarez'lerin olduğu dev bir takım. Böyle sürekli ilk 11 oyuncusu değil ama orada oynayan, özellikle kupa maçlarında, hatta Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayan, gol atan bir oyuncuydu. 1,5 sezon gitti, sonra bir şey oldu Arda'ya. Benim İspanya'dan da okuduklarıma göre hani çalışmayı bıraktı diyorlardı Arda Turan. Çalışmayı bıraktı. O ya, antrenmanları çıkmadı anlamında mı bu? Ya antrenmana çıkıyor elbette ama hani herhalde antrenmandaki şevk, ekstra çalışma bunları yapmaktan vazgeçti diyordu İspanyol medyası. Ve sanıyorum Arda Turan'ın o İspanya'daki evlerinde oluşturduğu böyle bir küçük İstanbul, küçük Türkiye var yani. Bir sürü Türkiye'den eş, dost, PlayStation partileri herhalde bilmiyorum konsantrasyonu dağıtan bir şey mi oldu ve 2016'da da zaten milli takım çevresinden feci olaylar olmuştu biliyorsunuz. Arda Turan'ın işte bir medya mensubuna saldırması, onunla bununla didişmesi felaket bir senaryoya dönüşüyordu iş. İşte oradan Barcelona onu Başakşehir'e kiralık oyuncu olarak yolladı ama Başakşehir'de şimdi baktım en son ligdeki en son golünü 2018'in Nisan ayında atmış. Yani 2,5 yıl olmuş. 2,5 yıldır ligde golü yok. Başakşehir'de kiralık geçirdiği dönem dahil. Ve geçen Aralık ayında da Başakşehir zaten kiralık sözleşmeyi devam ettirmedi. Hala oyuncusu olduğu Barcelona'ya döndü. Hiç oynayamadı tabii. Yani Aralık ayından beri hiç maça çıkmadı. Ve sportif anlamda bitik. Yani Arda Turan'ı transfer etmenin sportif bir gerekçesi olamaz. Hele üst düzey bir takım için. En ufak bir anlamı yok. Yani muhtemelen bundan sonra da Galatasaray'la yıllık 4 milyon TL'ye anlaşmış. TL bir fedakarlık var yani işin içinde. Euro değil. ya da dolar değil. Ben Galatasaray'da biraz kadro düşecektir kalitesi. Muhtemelen ama çok az maç oynayabileceğini düşünüyorum. 30-40 maçtan süzenler var. TL sözleşmesi deyince aklıma şu geldi. Siz daha önce bahsetmiştiniz. Birçok ülkede bu koronavirüs sebebiyle hani sporcular işte alacaklarından feragat etmişlerdi. Türkiye'de olacak olmayacak deniyordu. Böyle bir şey oldu mu? Ya diğer ülkelerde de bunlar hep belli süre içinde işte 3 ay, 4 ay ya da ücret ertelemesi mesela. Hani maaşlarımızı erteleyin. İşte Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da ödemeyin. Sonra ödersiniz gibi anlaşmalar. Bir takım şeyler var ama ne kadar yaygın bilmiyorum ya. Bu kulüplerin ücret skalası, işte maaşlar bunlar hiç şeffaf olmadığı için açıkça bilmiyoruz. Yani net bir şekilde bilmiyoruz bunu. Onu söyleyeyim. Tamam. Ama işte bu özellikle TL'nin 2018'den beri değer kaybetmesi. Yani Türk en azından Türk oyuncularla Türk TL üzerinden anlaşma yapmak istiyor takımlar. Bunu görebiliyorum. Yani eskiden onlarla da hele üst düzey oyuncularla onlarla da Euro dolar üzerinden anlaşma yapılırdı. Oradan en azından şeyi kur farkı yemekten kurtulmak istiyorlar sonra. Yani yabancılarla yapacak bir şey yok ama Türkler için böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi bence Arda Turan'ın 30-40 maç oynaması 10 maç oynasa bravo diyeceğim. Yani çünkü fizik olarak da çok kötü durumdaydı. Son dönemde dediğimiz gibi yani son 2-3,5 yılı neredeyse pek bir şey oynamadan geçirdi. Genç de değil yani 25 yaşında olup bu olsaydı diyecektim. Tekrar gider ama 33,5 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sportif tarafı. Bir de etik tarafı var. Birkaç dakikada onu konuşalım. Yani tabii. Arda Turan son 5 yılı etik açıdan feci bir şekilde geçirdi. Yani işte uçakta bir basın mensubuna saldırmak, tehdit, milli takımda isyan çıkarmak, antrenörle didişmeler, Türkiye Ligi maçında hakeme saldırmak, itmek, ondan ceza almak. Üstüne bir de bir gece kulübünde bir kadını taciz ettikten sonra, değil mi, kocasıydı herhalde, kocasının burnunu kırmak, sonra da silahlı hastane basıp orada da tehditlerini herhalde sürdürmek. Böyle bir yani zaten ceza davası konusu olmuştu. Herhalde ceza aldı ama cezası ertelendi. 5 yıl içinde benzemezse cezaevine girmeyecek. Yani felaket bir tablo. Bayağı kriminal bir karakterle karşı karşıyayız. Kişisel olarak müthiş bir açmaza düştü tabii. Çünkü bu özellikle büyük takımda oynayan oyuncular için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Yani o takımın oradan emekli o takımın adıyla emekli olmak sonraki 45-50 yıllık hayatlarında büyük bir kartvizit oluyor onlar için. İşte Galatasaray'la Arda Turan, şimdi Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'li Caner Erkin belki şimdi. Sonra futbolu bıraktıktan sonra daha uzun bir hayatlara öyle bilinecekler. Belki o kulüpte çalışacak, televizyonda yorumcu olacak. Sırf onu sağlayabilmek için ben Arda Turan'ın yine yukarıdan, belki de Cumhurbaşkanlığı seviyesinden bu transferi ayarlattığını düşünüyorum. Galatasaray transferini. Yani Galatasaray'da pek futbol oynayabileceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi spor sonrası, futbol sonrası kariyerini, hayatını kurtarabilmek için böyle bir şey yaptı. Galatasaray'da işte bu bir yıl kalacak. 12 maç oynayacak. 4 maçta kaptan çıkar sahaya. Taraftarla bir barışır. İşte parasını alır. Bir sene daha oynar mı emin olamıyorum. Belki bir sene daha iyi kötü devam eder. Sonra bırakır işte 2022'de futbolu ve Galatasaray'la Arda Turan olarak. İşte belki artık Galatasaray yönetici mi olur? Galatasaray TV'de yorumcu mu olur? Spor yazarı mı olur? Onu kurtarmak için yapılmış bir hamle bu. Galatasaray'da bence yukarıdan ben, geldi. Ben de kurtarmak derken hayır. Acaba bayağı vekillik falan mı düşünüyorlar diye düşündüm. onu çok siyasi şey tercih etmiyor. Yani futbolun içinde kalmayı bence tercih edebilir. Son galiba Anadolu Ajansı'nda verdiği röportaj falan da. Yani o tarafa da tabii göz kırpan bir tarafı var Arda Turan'ın. Öyle o, mi? Anadolu Ajansı'nda verdiği bir uzun şey var, röportaj var yani. Neydi? En sevdiği şehir Medine'ymiş mesela. En sevdiği şehri soruyorlar. Medine diyor. Çok garip bir hale var. Yani Galatasaray'ın kapısından içeri bile girmemesi lazımdı. Bütün bu son 4-5 yıldaki sportif hali ve etik tavrıyla bir şekilde girmeyi başardı. Ama Galatasaray'ın zaten içinde bulunduğu etik bunalım buna uygun bir ortam sağlamıştı. Yani Fatih Terim'in şimdiki dönemi de dahil. Çok garip bir durum. Dediğimiz gibi yani gençlere bir takım gelecek vaat eden isimlere fırsat vermek yerine 33 yaşında unun elenmiş, eleğini asmış bir oyuncuyu sırf 15 yıl önce Galatasaray'dan yetişti diye, Galatasaray'ın genç takımlarından geri alıyorlar evladımız diye. Yani işte taraftan önün bölümünde kandırıyorlar açıkçası. Çok komik ve acınacak bir durum diye düşünüyorum. Yine de 53 yaşa göre çok gençmiş. Ununu eledi dediniz ama. Ya dedi. Ya şöyle, yani çok acayip örnekler var ama böyle kariyerine böyle ara vermeyen, kariyerinin en başından beri ekstra çalışmayı, profesyonel sporcu gibi yaşamayı sürdürüp çok ileri yaşa kadar devam eden, Japonya Ligi de değil yani işte Avrupa'nın en büyük takımlarından devam eden çok üst düzey oyuncular var ama bu bir şey gerektiriyor yani. 365 gün 24 saat, hani şey denir ya, hiç özel hayatımız olmayacak mı? Olmayacak. Yani sporculuk böyle bir şey. Çünkü bıraktıktan sonra istediğini yap. Ama yani o top düzeyde kalmak istiyorsan bu işin şimdiki şartları böyle. Belki 30 yıl önce biraz farklıydı. Şimdi öyle bir fiziksel seviye var ki en üst düzey futbolda çok zor orada tutunabilmek. Yani gerçekten bir... en büyük sektörlerinden bir tanesi bir yönüyle yani, en azından eğlence anlamında. Sanayileşmiş evet. Bir spor dalında böyle gerçekten. Yani bir şey olarak da işte bir modern gladiatörler onlar yani. Ve işte evet. Hani fiziksel açıdan da en üst seviyede olmalarını sağlayan acayip bir ekip var. Özellikle işte dediğim gibi üst düzey takımlarda. Yani analistinden tıpçısına, işte masöründen fizyoterapistine, çok garip bir ortam var. Öyle kalabilenler var ama Arda Turan işte 3,5 yıldır sürekli aşağı giden bir seviye. Bence toparlayabilecek yaşta da değil. Evet. Peki çok teşekkürler Alp Bey. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, şimdi 10 ve 10.30 arasını da Evrim'le birlikte alacağız ve dünya ve Türkiye'deki haberlerle devam edeceğiz aradan sonra. Fakat aradan hemen sonra, yani reklamlardan hemen sonra bir parça dinleyeceksiniz. Çünkü dün İranlı Azeri müzisyen Cavit Murtezaoğlu'nu kaybettik. Uzun zamandan beri Covid-19 tedavisi görüyordu. Maalesef dün hayatını kaybetti. Murtezaoğlu Açık Radyo'nun 10. radyo şenliğinde de yer almıştı. Ve Açık Radyo stüdyolarında Feryal Öne ile birlikte bir parça seslendirmişti. Yunus Emre'den Gel Gör Beni Aşk Neyleydi parçasını söylemişti. Sanırım 2013 yılıydı bu. Bu parçayı dinleyerek aradan sonra devam edeceğiz. Daha sonra Dünya ve Türkiye haberleriyle karşınızda olacağız. Açık Gazete. Tebriz'den Toros'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ben Feryal Öney, Cavit Hocam, Cavit Murtezaoğlu, Arslan Hazreti Kemança'da, Can Hazreti, Hazreti Kardeşler burada, Tembur'da. Şimdi Yunus Emre ile devam edelim, sonra muhabbete devam hocam. Tamam. Ben ağlarım yana yana, aşk boyadı beni kanı. Ben ağlarım yana yana, aşk boyadı beni kanın akilem. Ne divane, ne akilem, ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni, beni, beni, derde giriftar eyledi. Evet, Açık Gazete burası, 94.9, açıkradyo.com.tr'desiniz ve onun Açık Gazete programı devam ediyor. Kirli Çıkı programından biraz alacağız ve Dünya ve Türkiye haberleriyle devam edeceğiz. Kirli Çıkı destekçisi Ece Sanal Kılıç Özlü'ye çok teşekkür ederiz. Az evvel dinlediğiniz şarkı İranlı Azeri müzisyen Cavit Murtezaoğlu'ydu. Covid-19 sebebiyle dün hayatını kaybetti. Bütün sevenlerine başsağlığı dilemiş olalım ve Dünya ve Türkiye gündemiyle devam edelim. Böyle bir gazeteleri hızlıca taradım bu arada. Bir iki tane hani son dakika haberi diyebileceğimiz ama böyle acil gündem hani haberi olmayan birkaç şey var. Tunus'la ilgili, Beyrut'taki patlamayla ilgili Tunuslu kadınlardan Lübnan'a destek eylemi gelmiş. Beyrut ölmeyecek sloganı atmış Tunuslu kadınlar. Bir dayanışma eylemi gerçekleştirmişler yani. Bunun haberi vardı. Bir de Fransa'dan yine bir haber var. Macron sokakta dolaşırken kendisine çeviren bir Lübnanlı dan bir söz var. Hükümete para yardımı yapmayın, onlara güvenmiyoruz demişler. Ölü sayısında ise şu ana kadar gördüğüm bir değişiklik yok. 137 deniyordu en son. Daha başka bir rakam göremedim. Şimdi buradan birazcık daha kısaca dünyada neler oluyor bir bakıp daha sonra da Türkiye haberlerine geçelim. Göçmenlerle ilgili bir haber var Yunanistan'dan. Yunanistan Avrupa Birliği'nin de desteğiyle gönüllülük esasına, bu tırnak içerisinde bir gönüllülük tabii bu, dayalı olarak sığınmacıları kendi ülkelerine göndermeye başladı deniyor. Hatırlayacaksınız, bunun haberini daha önce vermiştik. Covid-19 sebebiyle bu şekilde ülkelere geri iade süreçleri durdurulmuştu. Aslında hemen hemen her ülkede mültecilerin tabii geri gönderilmesinden bahsediyorum. Bunlar yeniden bir süreden beri başlamış durumdalar, geri göndermeler. Perşembe günü bu kapsamda Atina'dan kalkan ilk uçağın 134 Irak vatandaşını Irak'a götürdüğü bildirilmiş. Deutsche Welle'de yer alıyor bu haber. Söz konusu girişim AB'nin sınırları içinde çok fazla sığınmacı barındıran üye ülkeleri rahatlatmak için uygulanan bir program kapsamında yürütüldüğü söyleniyor. AB desteğiyle yürütülüyor ki Türkiye'de mültecilerin Avrupa Birliği'ne girmesini engellemek üzere Avrupa Birliği Türkiye ile de bir göçmen anlaşması yapmıştı. Bunu da hatırlatalım. 1 Ocak 2020 tarihinden önce gelen Ege Denizi'ndeki Yunan adalarından birine gelen ve buradaki sığınmacı kamplarında yaşayan 5000 sığınmacı ülkelerine dönmeyi kabul etmeleri halinde bu program çerçevesinde kişi başı 2000 euro mali destek sağlanıyor. Dolayısıyla diyorlar ki 2000 euroyu alın ve bakın bu kampta insani koşullar yok, durmanıza gerek yok, geri dönün deniyor. Yani sığınmacıların koşulları iyileştirilmek yerine bu paralar koşulların iyileştirilmesi yerine kendilerine verip geri gitmeye ikna etme şeklinde harcanıyor. Özellikle İleryo, Sisam, Midilli, İstanköy ve Sakız adalarındaki kamplarda kalan 25 binden fazla sığınmacı bu kamplardaki kapasite darlığı ve yetersizlikler nedeniyle son derece kötü şartlarda yaşıyor diye de vurgu yapılmış Deutsche Welle'deki haberde. Yine Yunanistan'dan bir haber daha var. Bu hatırlayacaksınız Türkiye ile Libya arasında bir münhasır ekonomik bölge ilanı olmuştu. Ardından da buna yanıt vermek üzere Yunanistan'la Mısır arasında görüşmeler vardı. Dün akşam Gazete Duvar'dan okuyorum şu anda. Anlaşmaya varılmış görüşmelerde ve Yunanistan'la Mısır arasında bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanmış. Gene buradaki tabii ki fosil yakıt kaynaklarının bölüşülmesi, paylaşılmasına dair bir şey bu. Türkiye'dense hemen protesto açıklaması var. Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır diyor Dışişleri Bakanlığı. Bugün imzalandığı açıklanan sözde, her zamanki gibi sözde, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir denmiş. Bu ilginç çünkü buradaki eleştirilerin her birisinin Yunanistan'da Türkiye ile Libya arasındaki münhasır bölge anlaşması için söylemişti. Şimdi aynısını bu sefer de Dışişleri Bakanlığı söylüyor ve bizim için yok hükmündedir demiş. Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama var. Covid-19 krizi Türkiye'de kadınların iş yükünü artırdı diyor. Evrim, sende bununla ilgili haber vardır. Aslında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'de KONDA araştırma şirketiyle ortak bir araştırma yapıyor her iki grup. KONDA'nın yürütücülüğünde aslında yapılıyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İpek İlkkaracan ve Ankara Üniversitesi'nden Emel Memiş hocalar, akademisyenler dahiller, onların soruları ekleniyor. Pandemi döneminde kadın ve erkeğin ürettiği emeğe bakılıyor aslında. Ve Türkiye özelinde şöyle bir rapor ortaya çıkıyor. Raporun sonucu şöyle oluyor. Pandemide kadınlar erkeklerin 4 katı daha fazla ücretsiz iş yaptı. Burada ev içi emeği de var. Yani Türkiye'nin hemen her bölgesinden 2407 kişiyle görüşüldü. KONDA araştırmacıları görüştüler. 2407 kişiyle görüştüler ve bunun sonucunda da kadınların erkeklere oranla 4 kat daha ücretsiz emek harcadığını ortaya koydular bu raporla birlikte. Ve şunu da açıklıyor rapor, kadınların günde 10 saatten fazla çalıştığını anlatıyor, buna da dikkat çekiyor. Araştırma ayrıca erkeklerin ücretsiz çalışmaya ayırdıkları zamanın da önemli düzeyde arttığını gösteriyor. Yani evet, erkekler de ücretsiz çalıştılar, katkı sundular ev işine ve çalışma hayatına, ama tabii ki kadınların bu anlamdaki iş yükü daha fazlaydı, daha fazla çalıştılar. Salgın burada döneminde... anladığım kadarıyla burada ücretsiz çalışma saatleri denirken, bir hani ev içi zaten her zaman ücretsiz olan işler var, bir bunlardaki artıştan söz ediliyor, ama bir de hani normal ücretli işlerde de daha uzun saatler çalıştırılıyor ve bunun parası da verilmediği anlamında ücretsiz emek artışı var deniyor sanırım. Ve erkeklerin ev işlerinde de aslında harcadığı zamana dikkat çekiliyor. Yani rapor diyor ki evet, erkekler ev işlerinde de zaman harcadılar, katkı sundular, ama tabii ki hani eskiye göre daha fazla zaman harcadılar pandemi öncesine göre. Ama yine de kadınlar da ev işlerinde daha fazla sorumluluk almıştı. UNDP'nin Türkiye temsilcisi Claudia Tomasi'nin bir söylemi var araştırmaya dair. Şunu bilgileri veriyor. Türkiye'de küresel salgın koşullarında bu araştırmanın yapılmasında KONDA ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yine İpek İlkkaracan ve Ankara Üniversitesi'nden Emel Memiş ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını söylüyor ve bulgular kadınların hali hazırda çalıştıkları işlerine ek olarak ücretsiz ev ve bakım işlerine ilişkin yüklerinin arttığını apaçık biçimde ortaya koyuyor diyor. Bizleri iyimserliğe sevk eden bu durum aynı zamanda daha dayanıklı toplumlar ve aileler yaratmak amacıyla yüksek kaliteli erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım hizmetlerini sağlamak gerektiği noktasında da çözüm önerilerinin artık politikaların üretilmesi gerektiğini söylüyor. Biyanet'te de biz bu habere yer vermiştik. Farklı yerlerde de, BBC'de de, Anadolu Ajansı'nda da haberler vardı. Biz de bu habere yer vermiştik. İpek İlkkaracan'ın da görüşleri vardı. İpek İlkkaracan, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi kendisi ve özellikle kadın emeği, kadının iş dünyasındaki yeri üzerine çalışmaları da var. Ve diyor ki salgın koşullarıyla iş yükündeki artışın sürdürülebilir olmadığını ve bunun kadın istihdamını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Artan iş yükünün kadınların yaşam kalitesini düşürecek ve ekonomik alandaki eşitsizlikleri derinleştirecek. Bu bir unsur olduğunu, bunun önemli bir unsur olduğunu belirtiyor ve diyor ki İlkkaracan, bu iş yükü altında kadınlar işten ayrılmayı tercih edebilir, sağlıkları bozulabilir, eşleri tekrar istihdama döndükten sonra yoruldum diyerek işlerini bırakabilirler uyarısı yapıyor. Bu da kadınların iş hayatından çekilme oranının erkeklere göre biraz daha fazla olabileceği noktasında bir tehlikeye aslında işaret ediyor. Buna bakmamızı sağlıyor ve iki öğretim üyesinin de bu konuda bir talepleri var aslında. Diyorlar ki iş ve yaşam dengesinin sağlanması için düzenlemeler yapılması gerekiyor. Kadınların ücretli izinden faydalanma oranlarının da erkeklere göre daha düşük olduğunu vurguluyor her iki öğretim üyesi de. Okulların kapanması ve bakım ihtiyaçlarının artmasıyla istihdamdaki kadınların büyük çoğunluğunun evden çalışmaya başladığını, ücretsiz izne ayrıldığını, erkeklerin ise ücretli izin aldıklarını belirtiyorlar. Evet, hemen her meselede olduğu gibi böyle COVID-19 döneminde ırksal ve cinsiyet eşitsizlikleri de bir kez daha hani gözler önüne serilmiş olundu. Bir başka haberle hani devam edelim. Independent Türkçe'de yer alıyor. İlginç bir haber bu. YÖK felsefe bölümünü tercih eden öğrencilere karşılıksız 800 lira burs vereceğini açıklamış. Yani aslında oldukça yüksek bir burs bu. Geri ödemesi olmayan bir burs olarak yer alıyor haberde. Açıklamada yani YÖK'ün yaptığı açıklamada son yıllarda felsefe programına rağbetin azaldığına, kontenjanların bazı üniversitelerde dolduğuna ve vakıf üniversitelerinin bu programları açmaya ilgi duymadığına vurgu yapılarak şunlar söylenmiş. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal bilimlerin maalesef pek çok alana nispeten geçmişte sahip olduğu ve hak ettiği yerde olduğunu söylemek zordur. Felsefede alaka ve talep kaybına uğrayan bu önemli bilim dallarından biridir. Felsefenin bir bilim dalı olduğuna bu arada itiraz edenlerin olabileceğinden de eminim ama önemli değil. Gene de felsefenin önemli bir bölüm olduğuna vurgu yapmış yok. Bu durum bilimin gelişimi için endişe vericidir. Zira her şeyin ölçülmeye çalışıldığı, maddiyat ile değer biçildiği ve ölçülemeyenin dışarıda bırakıldığı bir dünyada felsefenin giderek önemini kaybetmesi özellikle bütün sosyal bilimler için, genelde ise tüm bilimler için olumsuz sonuçlar doğurabilir diye de bir açıklama yapmış yok. Diğer haberlere bakacak olursak ölüm orucunda olan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'la ilgili de sanırım bazı gelişmeler var, öyle değil mi? Evet, evet. Yani Biyanet'ten Ayça Söylemez'in dün yayınlanan bir haberi vardı. Aslında orada süreç özetleniyor ama güncel gelişmeden başlayalım. Avukat, yani ölüm orucunda olan avukatlardan biri Aytaç Ünsal, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Onun bir mektubu ulaştı Biyanet'e, Ayça'ya, ve mektupta şöyle ifade etti. Önce kendisi anlatıyor. Aslında onun cümlelerine yer vermek isterim Aytaç Ünsal'ın. Yerlerde sürüklenerek, karga tulumda taşınarak hastaneye kaçırıldım. Şimdi bir sedyenin üzerinde acildeyim. Tepemde beyaz ışıklar, sağ tarafımda iğnesiyle bir sarum. İçeri jandarmalar doluyor. Aklıma Mustafa geliyor, Mustafa Koçak. Bir dağ keçisi gibi dayanmıştı bütün işkencelere. Bizden de aynı cevabı alacaklar. Böyle sesleniyor mektubunda. Hepinizi çok seviyorum diye sesleniyor. Her iki avukat da aslında adil yargılanma talepleri vardı. Bu yüzden çok uzun zamandır ölüm orucundalar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama derin bir sessizlik de hakim. Hükümet cephesinden bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Aytaç Ünsal mektubunda şöyle sesleniyor: ben bunları düşünürken dışarıdan bağırışlar geliyor, göremiyorum ama çok net duyuyorum, çok yakındalar. Annemin sesi bu, hayır diyor, hayır. Çünkü her iki avukata da müdahale etme sinyalleri veriliyor. Yani istemleri dışında bir tıbbi müdahale edilebilir. Bunu reddediyorlar çünkü kendilerinin hasta değil, direnişçi olduğunu vurguluyor her iki avukatta. Ve Ünsal mektubunda şöyle devam ediyor: karşısındaki erkek sesli İçişleri Bakanımızın talimatı var, müdahale edilecek diyor. Asla kabul etmiyorum diyor Ünsal'ın annesi. Çocuğuma işkence yapmanıza izin vermeyeceğim diyor, cevap veriyor. Polis olduğunu anladığım kişi devlete güvenmiyor musunuz diye soruyor. Bu kadar yaşadığım şeyden sonra güvenmiyorum. Ne polisine, ne askerine, ne mahkemesine güvenmiyorum cevabını alıyor. Aslında belki bu sürece nasıl gelindi, Ayça onu da derlemişti. Çok uzun zamandı çünkü avukatlar direnişteler. Yani kendi aslında adil yargılanmak istiyorlar. Çok net ve bir talep var ortada. Yargıtay kararı bekleniyordu ama maalesef işte adli tatil süreci başladı. İşte Ebru Timtik çağrı yapmıştı, mahkemede bu hatadan dönebilir demişti, tahliye edilmelerini istemişti geçmişte, yani çok kısa süre önce. Avukatların, her iki avukatın da ailesinin şeyleri vardı, talepleri vardı. Arkadaşlarının yine Türkiye'deki diğer barolardan, avukatlardan da çok ses çıktı ama maalesef seslerini duyuramadılar, duyulmuyor ya da sesleri duyulsa da bir cevap gelmiyor yargıdan, mahkemeden. Ne olmuştu konusuna gelecek olursak, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin bir davasında 20 Mart 2019'daki duruşmada karar açıklandı. Avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezası verildi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de 2019'da itirazları reddetti ve dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Çağdaş Hukukçular Derneği davasında verilen, ki toplamda 159 yıldan fazla cezayı, avukat Barkın Timtik'e verilen ceza hariç hepsinin onaylanmasına yönünde bir görüş bildirdi ve bundan sonra da aslında avukatların, yani her iki avukatın da o günden sonra açlık grevi, ölüm orucu başladı. Her iki avukat da bunu çok sıklıkla tekrar ediyorum ama çünkü çok şey bir talep, yani adil yargılanmak istiyoruz talebi var. Çok bir iki avukattan böyle bir talep geliyor, yani Türkiye'de avukatların böyle bir talebi var. Bu açıdan da o günden beri, yani hemen tarihini yanlış söylemeyeyim, çok uzun zamandır da her iki avukat da açlık grevinde, ölüm orucunda. Önce açlık grevine başlamışlardı, daha sonra ölüm orucuna çevirmişlerdi. Ki hastanede kalamaz, cezaevinde kalamaz yönünde raporları da var her iki avukatın, ama maalesef talihleri gerçekleşmedi. Süreç bakalım ne olacak? Daha önce ölümler yaşandı. Umuyoruz ki bu sefer yeni ölümler yaşanmadan bunun çözülmesini umut ediyoruz açıkçası. Evet, kesinlikle. Şimdi de cezaevlerinde kapalı tutulan avukatlardan fabrikada kapalı tutulan işçilere doğru biraz ilerleyelim. Hatırlayacaksınızdır, Çanakkale Dardanel fabrikasında 40 tane işçide koronavirüs görülmüştü. Bunun üzerine Türkiye'de ve benim görebildiğim kadarıyla dünyada ilk olan bir uygulamaya gidildi. 14 gün boyunca fabrikada karantina uygulamasına gidildi ama bu karantina üretimin devam edeceği anlamına geliyordu. İşçiler fabrikaya kapatıldılar, oralara yatakhaneler yapıldı ve çalışmaya devam zorundalandı ki bayram arada vardı. Aileleriyle görüşmeleri engellendi. 26 Temmuz'da kapalı devre çalışma sistemi deniyor buna. Kapalı devre çalışma sistemine geçildi. Çanakkale Valiliği'nin aldığı kararla bu arada yapılmıştı bu. Fakat şirketten bir açıklama gelmişti. Bunu biz istemedik. Yani Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Özen dün Habertürk'e, 2 gün önce Habertürk'e böyle bir açıklama yapmış. Kapalı devre çalışma sistemi kendilerine resmi makamların önerdiğini, biz kapatmaktan yanaydık ama siyasiler çalışın dedi şeklinde açıklamışlar. Pandemide ise bu haberde Biyanet'ten okuyorum bu arada. %60 artış yaşanmış Dardanel'de pandemi döneminde. HDP milletvekili İstanbul milletvekili Züleyha Gülüm de bu konuyu tekrar meclis gündemine taşımış. Çanakkale Valiliği'nin kanuna, umumi hıfzıha kanununa aykırı karar yetkisini nereden aldığı soruluyor. Çünkü böyle bir yetkisinin aslında olmadığını hatırlatmışlar. Hızlıca dolardaki radikal yükselişten de bahsedip günü haberlerini kapayabiliriz. Dolar 7,30 TL'ye çıktı. Euro ise 8,6 TL'de. Aslında dolar bütün dünyada düşüyor. Özellikle euro karşısında düşerken Türkiye'de hızla yükseliş yaşanıyor. Buna dair ekonomistlerin yorumları var. Neden böyle olduğuna dair, ama artık vaktimiz kalmadı bunları okumaya. Gazete Duvar'da BDDK'nın, yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uluslararası kalkınma bankalarına tanınan Türk lirasına erişim sınırlandırmalarından muaf tutulma hakkını yurt dışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde de genişlettiğine yer veriyor. Yani bir şekilde doların daha fazla yükselmesini engellemek üzere bir takım tedbirler alıyor. Her türlü aracı kullanacağız diye de Merkez Bankası'nın açıklaması var ama genelde ekonomistler Merkez Bankası'nın mermisini tükettiğini, geçtiğimiz aylarda yaptığı müdahaleyle rezervlerini tükettiğini söylüyorlar. Bu nedenle zaten engellenemediği söyleniyor. Evet, bugün artık programımızın sonuna gelmiş durumdayız. Hemen bir hatırlatma, 10.30'da Vakainame programında Ömer Bey'in sesini duyacaksınız. Güven Bey Amerika'da yaşamakta olduğu için bir kayıt vakainame programı. Dolayısıyla burada geçen hafta yapılan kayıtta Ömer Bey de vardı. Fakat bu hafta bizimle birlikte değildir. Hafif bir önlem olarak COVID-19 olduğunu daha önce söylemiştik. Dolayısıyla önlem olarak gözetim altında bu hafta program yapmıyor. Muhtemelen haftaya birlikte olacağız. Bu şekilde son veriyoruz. Ben Özdeş Özbay. Bu hafta bana Evrim Kepenek destek oluyordu konuk programcı olarak. Çok teşekkür ederim bir kez daha Evrim. Feryal Kabir teknik ekipte bizimleydi. Andrei Grütko da destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.